มันเป็นเรื่องที่ก็น่าสนใจป๋าเคยได้ยินเรื่องราวของร้านขายโลงศพไหม โอ้ได้ยินสิ ได้ยินมาเยอะนะ พอควรเลยเพราะมีเรื่องหลอนๆที่แฟนเดอะช็อคเล่ามาก็หลายเรื่องนะเกี่ยวกับร้านโลงศพ นะฮะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาแล้วก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างจากทุกเรื่องที่เราได้ฟังสักเท่าไหร่หรอกนะฮะแต่พอฟังไปเรื่อยๆแล้วมันก็มีความรู้สึกมันดูแปลกจากที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาฝั่งออสคูฟังครับก็บางครั้งเนี่ยร้านขายโลงศพนะครับเขาจะมีลักษณะอย่างหนึ่งทุกร้านบางคนก็จะรู้สึกแบบหนึ่งบางคนก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งบางคนก็จะรู้สึกอีกแบบหนึ่งในการที่จะขายสินค้าออกได้แต่ละครั้งบางคนบอกว่าจะเห็นเหมือนมีคนมายืนอยู่หน้าร้านตอนกลางคืนลุ่งเช้าก็จะมีคนมาซื้อโลงศพไปบางคนบอกว่าไฟในบ้านต้องขาดหนึ่งดวงเท่ากับหนึ่งโลงบางคนบอกว่าฝันเห็นคนเสียชีวิตมาสั่งโลงเอง ใช่ บางคนถึงขั้นขนาดที่ว่าเจอคนตายมาสั่งโลงเอง ใช่ใช่มีเคยได้ยิน นะครับนะฮะก็เป็นเรื่องที่ลักษณะการได้ยินได้ฟังมาก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร ่ หรือเรื่องที่ผมได้ยินได้ฟังมาก็ลักษณะคล้ายๆกันแต่ความคล้ายกับมันคือมันก็มีเรื่องราวที่เอ้ยตกใจเหมือนกันครับก ็ คือเรื่องของเรื่องนี้คือย้อนกลับไปประมาณสักที่เขาเล่าให้ฟังนะย้อนไปประมาณสัก10ปีเห็นจะได้ก็คือที่บ้านเขาเนี่ยนะครับนะมีอาชีพก็ขายโรงศพนี่แหละครับก็ขายกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อรุ่นแม่ละนะฮะก็จนมาถึงรุ่นเขานะครับบ้านเขาเนี่ยก็คือจะต่อโรงเองไม่ได้สั่งโรงมาจากโรงงานไม่ใช่ก็จะมีโรงงานทำเองเล็กๆไม่ได้เป็นธุรกิจใหญ่โตอะไรมากก็เหมือนกับว่าก็พอเลี้ยงครอบครัวได ้ อยู่ในอำเภอหนึ่งทางจังหวัดทางภาคเหนือนะครับก็จะมีช่างที่ต่อโรงเนี่ยอยู่กับที่บ้านเนี่ยมาตั้งแต่รุ่นแรกนะฮะซึ่งตอนนั้นคุณพ่อก็พอจะเลิกแหละคุณพ่อก็บอกว่ายังอยากทำอยู่ต่อหรือเปล่ า ถ้าอยากทำอยู่ต่อเนี่ยก็อยู่ต่อถ้าไม่อยากทำแล้วอยากจะไปเปิดกิจการทำโรงของตัวเองเนี่ยที่บ้านเกิดเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้นะ uh-huh. ก็จะเอาเครื่องไม้เครื่องมือเอาเงินทุนให้อะไรเงี้ยเพราะด้วยความที่อยู่กันมานาน uh-huh. เขาบอกว่าไม่เป็นไรก็จะอยู่กับเท่าแก่ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละ uh-huh. เพราะว่ากลับไปเนี่ยที่บ้านเกิดเนี่ยก็ไม่ได้มีญาติอะไรหลงเหลืออยู่ละ uh-huh. อ ยู่ที่นี่ก็เหมือนอยู่กับญาติอยู่กับลูกกับหลานอะไรเงี้ยเพราะ20กว่าปี30ปีที่ทำงานมาด้วยกัน uh-huh. แต่ลุงคนนี้นะครับเขามีเซนส์อยู่บางอย่างป๋าออดคูฟังนะครับก็คือทุกครั้งเลยที่เวลาที่ร้านจะขายโรงได้หรือวันไหนเขาต่อโรงขึ้นมาใหม่ได้เนี่ยเขาจะเห็นมีลักษณะเหมือนมีเงาดำๆ เดินเข้าไปที่โรงสมมติร้านตั้งโรงไว้ห้าโรงเดินเข้าไปที่โรงไหนเนี่ยลูกค้าจะต้องมาเลือกโรงนั้นทุกครั้ง เ ลยเขาบอก เหมือนวิญญาณมาเลือกเองว่างั้นเถอะ ใช่เขาบอกจะเห็นเป็นเงาดำๆเลยฮะ มาเลยเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าช่วงหลายครั้งหลายคามากคือสัมผัสครั้งทุกครั้งเนี่ยไม่มีผิดเลยนะจนกระทั่งมีอยู่ตอนที่ช่วงคุณพ่อเลิกทำแล้วเขาเนี่ยนะมารับทำงานต่อจากคุณพ่อคุณลุงที่อยู่เริ่มมีความรู้สึกแปลกๆคือลุงบอกเนี่ยมีเงาเดินมาที่โรงเนี่ยเยอะมากเลยแต่ทำไมโรงเราขายไม่ออกเลยไม่มีคนมา คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแบบเดิมๆมันเปลี่ยนไป เขาบอกอย่าไปคิดอะไรมากคงมันอาจจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรมั้งอะไรเงี้ยคือมันอาจจะมีเปลี่ยนไปบ้างก็ได้ลุงก็อายุเยอะขึ้นนะความอะไรมันก็อาจจะมีตกมีหล่นไปบ้างอะไรเงี้ยบอกก็พยายามคิดแง่ดีแต่ทุกครั้งที่เงาที่มาเนี่ยที่เขาบอกเนี่ยก็คือมาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงมาแล้วก็เดินเข้าไปในโรงซึ่งหลายครั้งเข้าเนี่ยนะครับสองสามอาทิตย์ถึงจะมีคนม า สั่งโรงสักทีนึงเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้เขาคงมีมูลที่มีบริจงบริจาคโรงพยามองในแง่ดีคนก็อาจจะไม่ซื้อเพราะส่วนใหญ่คนที่มาซื้อโรงที่เราเนี่ยก็เป็นคนที่ฐานะไม่ค่อยดีบางทีเดี๋ยวนี้เขามูลที่เขามีบริจาคโรงให ้ ก็อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีก็ได้นะก็พยายามคิดแต่พอขายโรงได้ทีหนึ่งไอ้โรงที่มีเงาเนี่ยเดินเข้าไปบ่อยๆเนี่ยไม่มีคนเอากลับไปเลือกโรงนี้แทนโรงนั้นแทนโรงอะไรนี้แทนอะไรเงี้ยดูง ก็คือปกติเนี่ย ถ้าเข้าโรงนี้ ก็ต้องซื้อโรงนี้แหละ ก็คือลุงมันอยู่ตรงนี้ก็ต้องโรงนี้แหละนะครับจนเป็นอย่างเงี้ยเรื่อยๆก็แบบบอกลุงอย่าไปคิดอะไรมากเลยนะฮะแล้วมีอยู่วันหนึ่งลุงก็ขออนุญาตลากลับบ้าน นี่ฮะเพื่อที่เหมือนกับว่าไม่ได้กลับไปนานแล้วแค่อยากจะรู้ว่าไม่มีญาติอยู่แล้วแต่แค่อยากรู้ว่าภูมิลำเนามันเป็นยังไงข้าวคงข้าวของบ้านที่เคยอยู่มันยังเป็นคนที่เคยรู้จักยังอยู่ดีกินดีอะไรหรือเปล่าก็ลากลับบ้านไป5วันคนนี้ก็นั่งเฝ้าขายของเองเหมือนเดิมระหว่างที่นั่งเฝ้าป๊อดวันแรกก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่2ครับนะก็เห็นตัวเองนั่งอยู่ในร้านอยู่ตรงเคาน์เตอร์ในร้านช่วงนั้นจะกำลังจะปิดร้านประมาณสัก 6:00 นก็กำลังลูบประตูปิดเสร็จก็เดินกลับมานั่งที่เคาน์เตอร์นั่งเคลียร์ทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยฮะเห็นเป็นเงาดำๆจับได้ว่าเป็นเงาคนที่ลักษณะคล้ายกับผู้ชายแล้วพอเห็นเงานี้ก็รู้สึกคุ้นจังวะแล้วก็เดินเข้าไปที่โรงปุ๊บเราคิดใช่ปะเฮ้ยที่ลุงเขาพูดเนี่ยมันจะเป็นจริงป่าวะ คือโรงนี้จะขายได้หรือเปล่าหรือไม่ขายไม่ได้อีกแล ้ ว ก็พยายามนั่งนั่งรอสักพักก็ขึ้นบ้านไปสักพักมีคนมากดออดหน้าบ้านเก่งๆซื้อโรงหน่อยก็บอกอ่ะเข้ามาเลือกสิเดินเข้ามาเสร็จปุ๊บเอาโรงนี้ก็คือโรงที่เหงาเข้าไปบอกเฮ้ยจริงว่ะไอ้ที่ลุงเขาว่าเนี่ยมันจริงเว้ยแต่ทำไมทั้งหลังมาเนี่ยลุงเนี่ยถึงขายโรงที่มีเงาคนเดินเข้าไปไม่ได้กลายเป็นโรงอื่นก็พยายามเฉยก็เสร็จก็ไปเอาลงจากในโกดังเข้ามาวางเสริมไว้ต ่ อวันที่3ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นวันที่4เห็นเป็นเงาเดินเข้าไปอีกว่าเอาแล้ววันนี้สงสัยจะขายลงได้ว่ะนึกในสงสัยขายลงได้แน่เลยไม่มีวันที่5ก็ไม่มีจนกระทั่งคุณลุงกลับมาเป็นไงบ้างสมมติว่าเรียกอติอติเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ปกติขายโลในโลนึงลุงจะทำอะไรเปล่าอะไรเงี้ยนะช่วงนั้นกลับมาถึงประมาณสัก6โมงเกือบทุ่มหนึ่งก็คุยกันสับเพเหตุแล้วบอกอ๋อเดี๋ยวลุงเข้าไปในตลาดหน่อยนะอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าอยากมีอะไรก็โทรหาลุงแล้วกันเนาะก็ลุงก็ขับรถเหมือนก็เดินไปตลาดก็เดินไปตัวเองก็อ่ะก็ทำงานตามปกติจนกระทั่งเวลาประมาณสัก4:00-5:00ลุงไม่กลับเว้ยก็เริ่มเป็นห่วงเอ๊ะปกติไม่เคยเหลวไหลเหลวแหลกอะไรแบบนี้นี่หว่าอะไรเงี้ยนะก็เลยลงมาข้างล่างแบบมานั่งรอเนี่ยด้วยความเป็นห่วงเหมือนเป็นญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะก็เห็นเป็นเงาคนเดินเข้ามาในโรงปุ๊บตัวเองก็เฮ้ย ตอนดึกแล้วใช่ไหม ใช่4-5 ทุ่มเอ้ยสงสัยขายโรงแน่ๆเลยจังหวะพอมีเงามาตั้งปุ๊บก็มีเสียงออดดังซื้อลงหน่อยขายได้เว้ยพร้อมกับลุงเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนกับก็ไม่ได้สนใจลูกค้าที่เข้ามาเลยก็เดินเข้าไปในบ้านลุงก็เอ้าลุงไม่ช่วยยกลงหน่อยก็ไม่ได้พูดเลยเขาก็ยกลงไปส่งก็ถามว่าใช่ไปส่งที่ไหนหรือเปล่าบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอารถมาขนเองอะไรเงี้ยนะฮะก็ถามที่ว่าคนเสียชีวิตเป็นผู้หญิงผู้ชายบอกเป็นผู้ชายบอกก็บอกลักษณะเงาที่เห็นก็เป็นผู้ชายก็ไม่ได้สนใจเอะก็นั่นไปเสร็จก็ขายของเสร็จก็ขึ้นบ้านนอนขึ้นบ้านนอนตอนประมาณสัก1:00-2:00สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยเหตุอะไรก็ไม่รู้สะดุ้งตื่นขึ้นมาเสร็จก็นอนไม่หลับอติก็นอนไม่หลับก็ลงมาข้างล่างได้ยินเสียงเหมือนคนทำงานอยู่ในโกดังคิดว่าเฮ้ยแหมลุงขยันจังเลยเนาะกลับมานี่แหมเครื่องฟิตหรือไงอะไรเงี้ยเขาพยายามเดินลงไปดูอ้าวไม่มีเสียงอะไรสงสัยคงเป็นหมาเป็นอะไรมั้งว่ามันเสียงก็แก๊กก็แก๊กในโกดังก็ขึ้นไปนอนต่อระหว่างที่ขึ้นไปนอนต่อกำลังจะเดินเพื่อที่ต้องขึ้นบันไดบ้านก็จะเห็นตรงโรงที่มันตั้งอยู่ในบ้านเห็นเป็นเงาคนนั่งอยู่บนโรงแล้วก็มองเพ่งไปเอ๊ะลุงวะอะไรก็ถามลุงวะเนี่ยก็ไม่ตอบแต่ว่าเอาเว้ยสงสัยคงมีใครมาจองโรงอีกแน่เลยก็ขึ้นไปข้างบนบ้านระหว่างที่กำลังจะนอนเสียงโทรศัพท์ตัวเองดังเป็นเบอร์ลุงโทรเข้าม า ก็คิดว่าเอ้าลุงโทรมามีอะไรก็รับโทรศัพท์พอรับโทรศัพท์ปุ๊บเสียงในสายก็คือเป็นเสียงของเจ้าที่มูลนิธิโทรบอกว่าผมมาจากมูลนิธินี่ๆ นะครับอยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดนี้ครับพอดีว่าคุณเป็นญาติกับคนคนนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้หรือเปล่าบอกใช่ครับมีอะไรเหรอพอดีลุงเขาประสบอุบัติเหตุครับนะฮะรถตู้ที่นั่งมานะครับคว่ำแล้วก็เสียชีวิตบอกจะบ้าเหร อ นะฮะจะบ้าหรือไง ลุงยังเข้ามาอยู่เลยตอนเย็น6โมงผมเจอตอน4ทุ่มก็ยังเข้ามาอยู่เลยจริงๆครับนี่ผมโทรมาแจ้งนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นญาติยังไงเนี่ยช่วยติดต่อกลับมาด้วยแล้วกันก็ตกใจก็เลยลงเข้าไปอยู่ที่ห้องนอนของลุงว่าลุงกลับมาจริงเปล่า เพราะตอนเย็นเพิ่งคุยกัน ใช่ไปถึงปุ๊บไม่มีฮะตัวเองก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยคราวนี้ก็วิ่งขึ้นไปบนบ้านคว้าโทรศัพท์ลงมาเพื่อที่จะโทรไปถามอีกทีตอนที่เดินลงมาเสร็จเห็นเงานั่งอยู่บนโลงตัวเองตกใจเลยคราวนี้เฮ้ยเงานี้ลุงเปล่าวะก็เลยถามลุงใช่ลุงไห ม ถ้าเกิดว่าเป็นลุงเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกโลงนี้เอาไปให้ลุงที่นู่นนะลุงไม่ต้องเป็นห่วงลุงไปแล้วจริงๆใช่ไหมเงาเนี่ยก็เดินขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแล้วก็เดินออกไปข้างนอกก็แบบพูดแล้วขนลุก เหมือนเป็นการตอบรับว่าใช่ ใช่ก็เลยโทรย้ำกลับไปที่มือถ ือ ใช่คนลุงคนนี้จริงๆหรือเปล่า ใ ช่นั่นแหละฮะโหตกใจเลยการว่าไอ้สิ่งที่เห็นทั้งหมดก็คือเป็นลุงนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องหนึ่งประมาณหนึ่งแล้วก็ที่ได้ยินได้ฟังมาคล้ายๆกันหมด ใช่ใช่ แต่ผมฟังดูแล้วก็ คือเขาด้วยความผูกพันกับที่นี่นะตั้งแต่รุ่นพ่อถึงรุ่นลูกเป็นคนต่อโรงของที่นี่ใช่ไหมกลับบ้านไปทีนี้ความผูกพันนะพี่เก่งนะ ครับ เขาก็เลยกลับมาแต่มันประเด็นคือโอ้ยตอนเย็นยังคุยกันอยู่เลยอ่ะ ใช่ ตอนเย็นยังคุยกันอยู่เลย แล้วเชื่อไหมฮะสุดท้ายคือโรงที่เขานั่ง อยู่นั่นก็คือโรงสุดท้ายที่ลุงต่อก่อนที่ลุงจะกลับไป อ๋อแล้วแกก็กลับมาเลือกเองปิดจ็อบคนต่อโรงเลย ครับ สายแรกของค่ำคืนนี้เป็นสายของคุณโตนะครับอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณโตสวัสดีครับ สวัสดีครับผม คุณโตฟังอยู่แถวไหน อยู่แถวลำลูกกาครับ นะครับแต่ว่าประสบการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประสบการณ์ของคุณโตเนี่ยเกิดขึ้นไม่ใช่กรุงเทพ ไม่ใช่กรุงเทพใช่ครับ เกิดขึ้นที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ไหม ใช่ครับ นะครับเรื่องราวเป็นยังไงไปเจออะไรมาฮะ อันนี้เหมือนปกติเนี่ยผมจะทำบุญลงศพประจำอยู่แล้ว ดีครับดีครับ คราวนี้เนี่ยพอดีได้มีโอกาสได้ไปทำบุญลงศพแถวจังหวัดกาญจนบุ ร ีทางกลับทางขากลับเข้ามากรุงเทพนะครับคราวนี้เนี่ยอันนี้เริ่มต้นเรื่องเลยได้ไหม ได้ครับเชิญ ครับผมคือเรื่องเนี่ยเกิดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วผมไปเที่ยวที่กาญจนบุรีมาคราวนี้ผมไปกับเพื่อนโดยที่ขับรถไปกันคนละคันคราวนี้ตอนกลับเนี่ยก็คุยกับแฟนว่าเนี่ยยังไม่ได้ทำบุญลงศพเลยอยากทำมากก็บ่นให้แฟนฟังทีนี้แฟนก็บอกว่าเดี๋ยวขากลับเราไปทำบุญกันไหมพอดีมีที่ทำบุญอยู่แถวกาญจนบุรีที่บ้านเขามาทำบ่อยผมก็เลยอ่ะโอเคก็เลยชวนเพื่อนไปด้วยผมกลับจากสังขะเนี่ยก็สักประมาณแบบ6โมงก็มืดแล้วครับกว่าจะเข้ากาญจนบุรีกว่าจะผ่านตัวเมืองการมาก็เกือบ3ทุ่มละคราวนี้ระหว่างทางกลับเนี่ยก่อนที่จะถึงมูลนิธิที่ตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่แถวไหนเพราะว่าเป็นครั้งแรกของผมแล้วก็แฟนเนี่ยก็จำไม่ค่อยได้ด้วยว ่ าอยู่ตรงช่วงไหนของการแต่ว่ารู้แค่ว่ามาทางนี้แหละเดี๋ยวก็ถึงตอนกลับขับมาเรื่อยๆตามเพื่อนผมก็ตามหลังมาทีนี้ผมก็ไม่เห็นเพื่อนแล้วผมก็เลยโทรหาเพื่อนบอกว่าถามเพื่อนว่าอยู่ตรงไหนแล้วทำไมแบบหายไปเลยเขาก็บอกว่าพอดีทางมันมืดก็เลยขับช้าๆผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวผมถึงแล้วอ่ะเดี๋ยวผมจะแชร์โลเคชั่นให้นะคราวนี้พอผมวางสายจากเพื่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็ขับรถไปแล้วก็กำลังจะขับเขาเรียกว่าอะไรเสิร์ช Google Map ว่าเหมือนประมาณว่าคีย์เวิร์ดว่าทำบุญลงศพแถวกาญจนบุรีอะไรเงี้ยครับ ครับ กำลังจะเสิร์ชแค่นั้นแหละได้กลิ่นขึ้นมาได้กลิ่นว่าแบบกลิ่นเหมือนกลิ่นมันชวนเวียนหัวพี ่ แบบเหมือนเราต้องเรียกว่ากลิ่นเน่าดีกว่า โอ้ฮะ แต่เราได้กลิ่นคนเดียวเราก็ไม่พูดอะไรเน า ะแฟนผมก็นั่งข้างๆสุดท้ายแฟนผมก็อยู่ดีก็ทักมาว่า พี่รักได้กลิ่นอะไรไหมได้กลิ่นเหมือนแบบเน่า ๆ ผมก็เอะใจปึ๊ดขึ้นมาได้กลิ่นเหมือนกันแล้วผมก็เลยเงยหน้าขึ้นมาสรุปมูลนิธิก็อยู่ด้านซ้ายพอดีเกือบจะเลยละอีกนิดเดียวผมก็เลยคุยพูดติดตลกกับแฟนบอกว่าสงสัยเขาคงจะต้องให้เราทำจริงๆแล้วแหละเพราะว่าอีกนิดเดียวมันก็คงเลยละผมก็เข้าไปทำบุญลงศพที่นี่ที่นี่ผมชอบมากเลยก็คือว่าเขาจะนำเขาเรียกว่านำสวดเราทุกนำหมดเหมือนบอกกล่าว อ๋อครับครับ ใช่เขาก็จะบอกกล่าวบอกว่าเหมือนกับว่าประมาณว่าให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้ที่ต้องการบุญกุศลของเราในครั้งนี้ให้มาเอาไปทีนี้เนี่ยวันนั้นที่ผมทำบุญเนี่ยก็จะมีเป็นชุดหนึ่งคือโลงศพบวกเสื้อผ้าแล้วก็พวกน้ำยาล้างแผล ครับ ทำเสร็จปั๊บเรียบร้อยก็ยังคุยกับแฟนว่าเดี๋ยวรอบหน้าก็คงได้กลับมาทำอีกเพราะว่าชอบมากผมก็ขับกับเพื่อนขับตามกันไปเหมือนเดิมคราวนี้เนี่ยระหว่างทางที่จะกลับกรุงเทพมันจะเข้าปิ่นเกล้าในช่วงที่ตอนที่จะเลี้ยวเข้าปิ่นเกล้าเนี่ยได้กลิ่นหอมๆในใจผมจะเป็นคนที่ไม่ค่อยคือถ้าได้กลิ่นหรือได้เห็นอะไรมันผมจะไม่ค่อยพูดอะไรเท่าไหร่จะเก็บไว้คนเดียวซะมากกว่าทีนี้เนี่ยผมก็เอะใจแล้วเอาอีกแล้วมาอีกแล้วกลิ่นหอมทีนี้แฟนผมก็มาคอนเฟิร์มผมอีกคือมันกลายเป็นว่าผมกับแฟนเนี่ยคอนเฟิร์มกันทั้งตลอดทั้งทางกลับเลย ครับ แฟนผมก็อยู่ดีก็พูดขึ้นมาว่าได้กลิ่นอะไรหอมๆไห ม ผมก็บอกว่าได้กลิ่นเหมือนกันแต่ว่านึกไม่ออกมันนึกไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นกลิ่นอะไรเราก็เลยระหว่างก่อนที่เราจะเปิดกระจกเนี่ยมันกลายเป็นว่ากลิ่นจากหอมๆเนี่ยมันแทงเข้าจมูกมาเลยสรุปพอเปิดกระจกปุ๊บก็ไม่มีกลิ่นอะไรเลยเราก็พอปิดกระจกเราก็มานั่งคุยกันว่าเอ๊ะมันกลิ่นอะไรมันมีกลิ่นอะไรที่แบบมันคล้ายๆอันนี้ไหมก็นั่งนึกตั้งนานคราวนี้นึกไปนึกมามันคือกลิ่นแอมโมเนียล้างแผล อ๋อก็ไม่หอมนะ มันปกติเนี่ยถ้าสมมติว่ามันผ่านจมูกเราอีกมันจะแบบกลิ่นมันจะเบาๆมันจะรู้สึกเหมือนกับแบบ สดชื่น หอมๆหน่อยๆสดชื่นหน่อยใช่แต่พอแค่แป๊บเดียวแค่นั้นพอมันถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันหยุดที่หน้าจมูกเราเนี่ยมันจะแทงขึ้นครับถ้าเราสูดเข้าไปเนี่ยมันจะแทงขึ้นมาเลยที่นึกออกใช่ไหมคราวนี้เนี่ยเราก็ผมก็เลยพูดขึ้นมาดังๆเลยบอกว่าเสร็จแล้วให้แล้วไม่ต้องตามมา อ๋อเพราะเราทำบุญไปมีที่ล้างแผลด้วย ใช่อันนี้คืออย่างแรกอันนี้คืออย่างแรกที่แบบที่เราพอนึกได้แต่เราไม่อยากพูดอะไรเราแบบเราก็กลัวเหมือนกันนะแต่ก็คิดว่าก็คงไม่มีอะไรมั้งเสร็จแล้วเราก็ขับไปเรื่อยๆจนถึงโรงแรมก็คือที่พักพอดีผมพักโรงแรมแถวลำลูกกาคราวนี้เนี่ยปกติเนี่ยที่โรงแรมเนี้ยผมจะพักชั้นล่างคราวนี้วันนั้นที่ผมกลับเข้ามามันประมาณเที่ยงคืนกว่าประมาณช่วงเนี้ยครับเที่ยงคืนกว่าทีนี้มันไม่มีห้องละรีเซพชันก็บอกว่าห้องมันเหลือแค่ห้องเดียวอยู่ชั้นสองผมก็ด้วยความที่ว่าผมกับแฟนก็เลยขึ้นไปด้วยความที่ว่าแบบขับรถมาทั้งวันละก ็ อาบน้ำเสร็จปุ๊บก็นอนพอนอนเสร็จปุ๊บไอ้สิ่งที่ผมกำลังจะเล่าเนี่ยคือเราคุยกันตอนที่เช็คเอาท์ออกเรียบร้อยแล้วนะพี ่ คือเราเพิ่งมาคุยกันเพราะว่าเรากลัวต่างคนต่างกลัวเราคุยกันว่าเมื่อคืนแฟนเขาก็เล่าให้ผมฟังว่ามีคนเขาฝันว่าอยู่ในห้องนั่นแหละแล้วมีคนมาเคาะประตูแฟนผมก็ไปเปิดประตูทีนี้เนี่ยแฟนผมก็ถามว่ามีอะไรผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็บอกกับแฟนผมบอกว่าเนี่ยเอาบุญมาให้นะด้วยความที่ว่าแฟนผมเป็นคนแบบเขาเรียกว่าคนกวนนิดนึงครับกวนแล้วก็พูดอะไรแบบผงผางเขาแฟนผมก็ถามกลับไปว่าไหนอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะไหนบุญมันเป็นยังไงก็แต่ว่าผู้ชายคนนั้นเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเรียกแฟนผ ม เดินลงไปข้างล่างแล้วก็บอกว่าให้แล้วนะแล้วก็เดินออกไปเสร็จปุ๊บแฟนผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความที่ว่า มันกลายเป็นว่าห้องนั้นน่ะจากแอร์เย็นๆน่ะกลายเป็นแอร์ร้อนร้อนไปเลยร้อนจนผมก็ตื่นด้วยผมก็เล่าให้ฟังว่าผมก็ฝันเหมือนกันนะแต่ผมมาฝันว่าผมก็อยู่ในห้องนั้นเหมือนกันแต่คราวนี้ผมฝันว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาเดินเข้าห้องมาประมาณสักสิบขวบ แต่ว่าแฟนคุณฝันเป็นผู้ชาย แฟนผมมาฝันเป็นผู้ชาย ฮะ แต่ตัวผมเองอ่ะคือฝันในห้องเดียวกันเลยนะ ครับครับ แต่ผมเองเนี่ยฝันเป็นผู้หญิงเป็นเด็กผู้หญิง ฮะ ผมก็สงสัยว่าเขาเดินเข้ามาทำอะไรคราวนี้เขาเดินมาตรงที่เตียงผมจนมาหยุดอยู่ข้างๆเตียงผมในฝันเนี่ยเราไม่ได้พูดอะไรกันแต่ผมรู้สึกว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะมานอนด้วยมาขออยู่บนเตียงมาขอนอนมาขอพักด้วยคราวนี้เนี่ยผมก็หันหน้าไปทางแฟนในใจก็นึกว่ามันไม่น่าจะนอนได้หรอกเตียงมันก็แคบแล้วแล้วหนูก็เป็นใครก็ไม่รู ้ คราวนี้พอผมเสียงสั่นโทษที ฮะไม่เป็นไรค่อยเล่า พอผมหันกลับไปหาทางเด็กผู้หญิงนั้นพอเขารู้ว่าเขานอนไม่ได้เขาก็ค่อยๆนั่งลงข้างๆเตียงแล้วก็นอนราบลงไปแค่นั้นผมตกใจตื่นขึ้นมาพร้อมกับแฟนก็คือตื่นพร้อมกันเลยนะณคืนนั้นน่ะด้วยความแล้วก็แบบ คือต่างคนต่างฝันคนละเรื่องนี่ ต่างคนละเรื่องเลยแบบแต่ว่ามันเป็นห้องเดียวกันแล้วแฟนผมก็มองผมในฝันว่าผมก็นอนอยู ่ครับ ทีนี้เนี่ยผมก็เลยโทรหารีเซพชันข้างล่างบอกว่าแอร์ห้องมันร้อนมากขอเปลี่ยนห้องได้ไหมคราวนี้รีเซพชันเขาก็ขึ้นมาแล้วก็จัดการเปลี่ยนห้องให้ผมเอะใจอยู่อย่างนึงเรื่องโรงแรมที่ผมอยู่เนี่ยคือเขาตอนที่ผมมาจองเขาบอกว่าเหลือห้องสุดท ้ าย ใช่ใช ่แล้วทีนี้มันกลายเป็นว่ามันเหลืออีกห้องหนึ่งที่อยู่ด้านในสุดผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะแต่ว่ามันก็กลัวนิดๆพอเข้าไปเสร็จปุ๊บย้ายของย้ายอะไรแล้วก็นอนแต่ในห้องนั้นนะคือมันรู้สึกว่าฝุ่นก็เป็นคราบห้องน้ำเหมือนก็แบบเหมือนไม่ได้เพิ่งทำความสะอาดน่าจะแบบเหมือนไม่ค่อยได้ใช้หรืออะไรเงี้ยแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะผมก็นอนหลับไปก่อนเสร็จแล้วผมก็ตื่นในทีแฟนผมก็เรียกเธอมานอนเธอมาหายใจลดหูเขาทำไมคือตอนที่เขาเรียกเนี่ยผมเนี่ยนอนแบบนอนหงายอยู ่ แล้วก็ผมก็คิดละเอาอีกละคือมันหลายทีมากตั้งแต่กับจากการจันทบุรีมาเนี่ยพอมาถึงห้องสุดท้ายเนี่ยแฟนเขาบอกว่ามาหายใจรถทำไมผมตื่นขึ้นมาเสร็จปุ๊บผมคือผมหันหน้าไปนิดเดียวไปทางแฟนผมที่อยู่อีกฝากของเตียงคือผมไม่สามารถไปนอนกรนหรือนอนหายใจรถแฟนเขาได้เลยแล้วแฟนเขาบอกว่าเนี่ยเธอทำเสียงเนี่ยนี่ไงพี ่ ใจผมนี่แบบไม่อยากทุกข์เอาจริงๆผมไม่อยากรู้ไม่อยากทำอะไรเลยคือด้วยความที่ว่าเหนื่อยมากแต่ก็ได้แต่ปลอบใจตัวเองกับปลอบใจแฟนว่าแบบ ไม่มีอะไร ผมทำเองไม่มีอะไรไม่มีอะไรเขาทำเองแล้วผมก็ทำแบบให้แฟนฟังแล้วแฟนก็หลับไปเรื่องตรงเนี้ยผมไม่ได้เล่าให้แฟนฟังเลยจนแบบผมแน่ใจแล้วว่าผมไม่ได้เข้าไปอยู่ไม่ได้เข้าไปพักที่โรงแรมแห่งนี้อีกแล้วผมก็เลยแต่ผมเพิ่งเล่าแล้วแฟนก็แบบตกใจมากเรื่องแบบเรื่องที่มีคนมาหายใจลดข้างหูเสร็จแล้วสรุปผลสุดท้ายที่ผมคิดว่าสิ่งที่เหตุการณ์ที่มันเริ่มตั้งแต่ทำบุญตั้งแต่ได้กลิ่นเน่าที่เขาไม่ให้เราเลยเนี่ยจนถึงกลับมาที่ โรงแรม ห้องพักที่พักเนี่ยตอนสายหลังจากที่เราเล่าสิ่งนี้ให้กันฟังเรื่องว่าที่เราเจออะไรเราฝันอะไรเมื่อคืนพอเล่าเสร็จปุ๊บเมสเซจเข้ามาบอกว่าโรงศพที่ท่านได้บริจาคได้มีมูลจากศาลเจ้าเนี้ยได้มารับโรงศพของท่านไปใช้เรียบร้อยแล้ว อ๋ออ ันนี้คือสิ่งที่คือ ผมเองไม่ค่อยแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเห็นหรือไม่ค่อยได้สัมผัสเรื่องพวกนี้บ่อยมากนักแต่ว่าพอมานั่งนึกทุกอย่างมันเป็นขั้นเป็นตอนจนสุดท้ายเขามาเฉลยให้เราว่าม ันเขามาขอบคุณอย่างนี้เหรอ ใช่ผมคิดว่าเขาน่าจะมาขอบคุณ ครับ มาขอบคุณเราแต่ว่าแบบเหมือนคือผมอยากจะบอกว่าการทำบุญลงศพแบบที่เนี่ยผมว่ามันแรงมากเลยนะพี่แล้วผมอยากจะเล่าต่อแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยววันหลังค่อยเล่าดีกว่ามันมีสิ่งที่ผมได้กลับไปทำบุญที่นี่อีกครั้งหนึ่งภายในเดือนเดียว ถามนิดนึงแล้วที่แฟนคุณฝันอ่ะเขาบอกว่าที่แฟนบอกว่าบุญเป็นยังไงอยากดูแล้วเขาบอกว่าให้แล้วเนี่ยตรงนั้นคืออะไร ใช่เขาแค่มาเป็นคำพูดพอเขาแค่บอกว่าเขาให้แล้วนะแล้วเขาก็เดินออกไปเลยครับเดินออกไปโดยที่แบบหายเข้าไปเลย ผมนึกว่าหวยออกเลขห้องพัก โอ้ยไม่เดี๋ยวนะวันนั้นออกเลขห้องพักเดี๋ยวนะไม่ออกอีกงวดหนึ่งไม่ใช่งวดนั้นใช่ แต่ออกจริง พยายามแต่ออกจริงๆแต่คือผมขอเล่าอีกนิดนึงได้ไหมพี ่ เกี่ยวกับเกี่ยวกับมวยนี้ทีเนี้ยทีนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสที่จะต้องเข้ากลับไปทำบุญที่นี่ครั้งหนึ่งคราวนี้เนี่ยขาที่ผมออกจากบ้านที่ลำลูกกาไปเนี่ยเหมือนกับคือผมบอกลอยๆบอกว่าถ้าใครจะมาเอาบุญให้มาเอาเพราะวันนี้ผมจะไปทำบุญตอนนี้ผมนั่งรถกำลังขึ้นกับแฟนปิดประตูเสร็จเรียบร้อยกำลังถอยหลังผมเห็นแล้วเพื่อนผมมานั่งอยู่ด้านหลังรถคนหนึ่งทีนี้ผมเห็นจากกระจกหลังเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนหน้ากากคือเป็นคนเนี่ยแหละพี ่ น่าจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าเขาไม่ได้มาเป็นหน้าคนนะพี่มันเป็นเขาเหมือนเขาสวมหน้ากากเหมือนประมาณเหมือนหน้ากากจีนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยที่จะเป็นรอยยิ้มขึ้นมาเหมือนคนที่แบบยิ้มแล้วก็หน้ายิ้มปากยิ้มแต่ปากเขาจะฉีกขึ้นมาถึงแบบประมาณแก้มเขานั่งอยู่ด้านหลังที่รถของผมด้วยแล้วทีนี้เนี่ยผมเห็นละแต่ว่าผมไม่พูดอะไรจนผมขับไปที่กาญจนบุรีตอนประมาณสัก4-5ผมชอบทำบุญตอนดึกจนสัก4-5ทุ่มเสร็จแล้วแฟนผมอ่ะ คุณไปทำที่ไหนละ4-5ทุ่มเนี่ย มีที่กาญจนบุรีเนี่ยครับเขาปิดเที่ยงคืน อ๋อ ใช่คราวนี้แฟนผมเนี่ยก็ได้กลิ่นคือผมอ่ะจะไม่ทักจะไม่พูดอะไรเลยคือผมกลัวแต่ผมรู้แล้วแหละว่าเขาน่าจะมีใครเนี่ยขึ้นรถมากับผมด้วยกับเพื่อนผมด้วยแฟนผมก็พูดตลอดว่าเดี๋ยวได้กลิ่นไหมเธอได้กลิ่นไห ม 3-4รอบระหว่างทางไปกาญจนบุรีเพื่อนผมที่นั่งข้างหลังที่ผมเห็นว่าเขานั่งสับพันปลาเพื่อนผมอยู่เนี่ยเพื่อนผมก็บอกว่ากูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ะแบบกูเวียนหัวอะไรเงี้ยครับพี ่ คราวนี้พอคือเหมือนกับพอผมไปที่มูลนิธิที่นี่แล้วผมก็เลยบอกเขาว่าลงได้แล้วเสร็จทุกอย่างทุกคนก็อาการปกติเหมือนแบบทุกคนโล่งหมดเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าแชร์ประสบการณ์ว่าทำบุญลงศพแล้วเจออะไรมาน ะฮะเบื้องต้นเลยจะเจออะไรไม่เจออะไรก็ไม่เป็นไรแต่การได้ทำบุญมันเหมือนเป็นการขัดเกลาจิตใจให้เรารู้จักแบ่งปันแหละนะครับโอเคคุณโตดูเหมือนชอบทำบุญนะฮะแต่ทำกลางวันก็ดีนะครับอย่าไปทำกลางคืนเลยอันตรายตั้งแต่เดินทางแล้วล่ะครับ ใช่ โอเคขอบคุณมากครับ ค ุ ณ โต ครับ ผมสวั สด ี คร ับ สวัสดีคุณหนิงสวัสดีครับ ครับ เราไม่ได้คุยกันนานพอสมควร นานแหละนานเหมือนกันคร ับ นานเหมือนกันนะฮะวินิจครับวันนี้เป็นสบายดีครับวันนี้เป็นเรื่อง ที่เกิดขึ้นกับตัวเองอีกเรื่องนึงที่ประจวบคีรีขัน ธ์ฮะเป็นจริงๆคือเป็นบ้านเกิดเลยฮะ อ๋อนะฮะเรื่องเป็นยังไงพี่หนิงเชิญฮะ คุณออดเคยแต่ผมถามนิดนึงอ่ะด้วยความรู้สึกจริงๆคือสมัยเด็กๆนะตอนผมยังเด็กๆอยู่ผมประมาณ7ขวบ ฮะ แล้วช่วงนั้นที่ผมอยู่ที่ประจวบเนี่ยคืออยู่ในค่ายธนรัตน์ปางบุรีร ู้ จักไหม รู้จักผมเคยทำงานที่นั่น พ่อผมรับราชการอยู่ที่นั่น ฮะ ฮะคือก็จะอยู่ที่บ้านพักราชการอยู่ที่ตลาดบนถ้าใครอยู่ที่นั่นก็จะรู้ถ้าพูดคำว่าตลาดบน ค่ายธนรัตน์ก็จะรู้อยู่ข้างใน ใช่ครับอยู่ข้างในและตอนนั้นสมัยเด็กผมจะเรียนอนุบาลคือจะเรียนอยู่ในค่ายธนรัตน์เลย ครับ ถ้าเมื่อสมัยเด็กๆเนี่ยตอนนั้นน่ะคุณออดเคยเชื่อเรื่องกุมารทองไหมฮะ เชื่อฮะ คือตอนที่ตอนที่ผมอยู่ที่บ้านพักราชการนั่นนะฮะพ่อแม่ผมเลี้ยงกุมารทองคือหนึ่งคนน่ะเรียกเป็นคนหรือไงฮะ ใช่แล้วเขาเรียกเป็นองค์คือต้องบอกคุณผู้ฟังแฟนเดอะช็อคก่อนว่าถ้าเกิดอย่างที่พี่หนิงเล่าเนี่ยย้อนกลับไป40ปีเนี่ยยุคนั้นของฮอตฮิตมากเลยก็ต้องมีกุมารทองแหละเพราะว่าจะเป็นยุคนึงที่คนเล่นกลปล่อยงูกัดกับพังพรเฟื่องฟูมากยุคสนามหลวงปลายๆถ้า40ปีนะแล้วเขาก็จะมีกุมารทองให้บูชาง่ายๆแจกบ้างอะไรบ้างบ้านพี่หนิงก็มี โดยที่ตอนนั้นสมัยเด็กคือผมจะไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมเลี้ยงเนี่ยแล้วเป็นยังไงไหมหรืออะไรไหมคือผมไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้สนใจเลยก็จะเลี้ยงไว้บนหิ้งซึ่งจำได้แม่นเป็นรูปยืนตรงแล้วมือก็เท้าเอวถูกไหมฮะ ใช่ นั่นคือจะเป็นลักษณะของกุมารทองจะเรียกว่าน้องกุมารทองดีกว่าเนาะถ้าอย่างนั้นเพราะก็จะเรียกกันอย่างนั้นคือเป็นเด็กนะฮะก็จะเป็นลูกที่กันได้คือว่ายืนมือเท้าเอวสองข้างแล้วก็ไม่ใส่เสื้อแล้วก็มีเป็นสายสะพายแล้งควายถูกไหม สังวานโน่นนั่นนี่ใช่ เหมือนสังวานหรืออะไร ครับ คือผมไม่ได้สนใจหรอกแต่ว่าเท่าที่จำความได้ผมยังเคยท่องคาถาการเลือกกุมารทองด้วยคุณน้องเคยรู้ไหมครับว่าเรียกน้องกุมารทองว่าอย่างไรบ้าง เรียกยังไงฮะ ทราบนะคือที่ผมจำได้แม่ผมเนี่ยผมเคยได้ยินพูดแล้วผมก็จะจำตลอดว่าเวลาแม่ผมจะกินข้าวหรืออะไรเขาจะท่องเลยว่าจิตตะพุทธะกุมารจงมาคัจฉายะคัจเจหิเอหินะมาพัทธะนี่คือการเรียกกุมารทองจะเรียกมากินข้าวด้วยหรือจะอะไรก็แล้วแต่ผมเองประจำแต่ผมไม่เคยได้สนใจเพราะตอนนั้นผมเป็นเด็กคือไม่ได้คิดอะไรมากทีนี้มันจะมีอยู่เรื่องจริงว่าพ่อผมเนี่ยเช้าก็จะไปทำงานแล้วตอนเลิกการทหารสายๆแม่ผมก็จะตามไปคือขายของส่วนตัวผมก็จะไปช่วยแม่แล้วในช่วงสมัยเรียนนั้นผมจะมีน้องชายอยู่คนชื่อนิ่มซึ่งจะห่างจากผม2ปีน้องชายผมตอนนั้นอยู่ประมาณ5ขวบผมประมาณ7ขวบ ฮ ะอันเนี้ยคือผมจะไปช่วยแม่ขายของแต่บางครั้งผมจะกลับมาไหวบ้างเพื่อมาดูน้องบ้างที่บ้านบางครั้งเนี่ยที่ผมกลับมาบ้านเนี่ยผมไม่ได้เอกใจเรื่องอะไรหรอกผมเห็นน้องผมเนี่ยเล่นอยู่ตีลังกาอยู ่ เล่นอยู่ก็บ่อยครั้งซึ่งผมไม่เคยถามนะว่าเขาเล่นกับใครหรืออะไรผมคิดว่าตามภาษาคือเด็กๆแต่เวลาผมเข้ามาปุ๊บทุกครั้งเขาก็จะหยุดทันทีเหมือนกันบางครั้งกลับมาถ้าเขาไม่ได้เล่นเขาก็จะนั่งดูทีก็คือจะเป็นน้องชายผมจะเป็นแบบนี้แต่มีวันหนึ่งที่ผมเพิ่งเดินกลับมาพร้อมแม่แต่ผมไม่จะเดินนำหน้าแม่มาแต่แม่เนี่ยพอดีแวะซื้อของนิดนึงซึ่งผมกลับเข้ามาปุ๊บเนี่ย ผมเห็นน้องชายผมเนี่ยกำลังตีลังกาเล่นอยู ่เนี่ย ตีลังกาไปตีลังกามาจนเท้าเขาเนี่ยเข้าไปทะลุที่กระจกคุณดอนเคยเห็นตู้ผ้าเมื่อสมัยก่อนนะฮะด้านซ้ายจะเป็นกระจกเงาด้านขวาจะเป็นกระจกใสๆเหมือนโชว์ของอะไรใช่ไหมฮ ะ ด้านซ้ายที่เป็นกระจกเงานี่ก็คือถ้าเปิดมาก็จะเป็นใส่เสื้อผ้านะฮะน้องชายผมเนี่ยตีลังกาเล่นเนี่ยขาเขาทะลุเข้าไปในกระจกเลยผมเข้ามาเห็นปุ๊บนี่คือพอดีเลยคือเห็นดวงนั้นคือพอดีเลยที่น้องผมตีลังกาเข้าไปขานี่เข้าไปทะลุคาอยู่ที่กระจกเลยแต่เขาก็ดึงตัวเขาออกมา ฮะ ฮะแล้วในระหว่างนั้นน่ะที่ผมเห็นแป๊บหนึ่งแม่ผมก็เดินเข้ามาพอดีผมก็เลยบอกว่าเอาละเดี๋ยวแม่ตีแน่ๆโดนแน่ๆ แล้ว ตีลังกา ไม่เป็นอะไรอ่ะเลือดไม่ไหลอ่ะ ไม่เป็นอะไรเลยครับคุณน ้อ ยไม่มีเลือดเลยแม้แต่นิดเดียวผมก็แปลกใจนะว่าโอ้โหกระจกนี่กระจายเลยครับกระจกหน้าบ้านนั่นคือกระจายแต่น้องไม่มีเลือดเลยครับแล้วแม่ผมเข้าตามมาปั๊บเนี่ยผมบอกก่อนที่แม่จะถึงบอกเดี๋ยวแม่มาโดนตีแน่นี่พอแม่เข้ามาปุ๊บก็บอกทำอะไรนะลูกบอกทำไมกระจกแตกอย่างนี ้ น้องชายผมบอกว่าผมเล่นกับน้อง อุ้ย หัวจุก เออ ไม่ใส่เสื้ อ ผมเล่นกันกับน้องเนี้ยบ่อยๆเขาพูดแบบเนี้ยคุณนอนซึ่งแม่ผมก็แปลกใจว่าก็ไม่เคยเห็นทำไมพี่แล้วเจ้านิ่มเนี่ยเขาเห็นได้ยังไงเขาเมียกับกิริยาที่เล่นกับเด็กคนนี้บ่อยครั้งด้วยเขาก็บอกว่าผมเล่นบ่อยนะแม่พูดอย่างเงี้ยผมเล่นกับน้องหัวจุกคนนี้บ่อยเขาจะชวนผมเล่นบ่อยๆเลยตีลังกาเล่นอะไรเล่นอยู่แทบทุกวันเขาบอกช่วงบ่ายๆถึงเย็น ก็เป็นเรื่องปกติผมว่า เรื่องราวมันก็คือแบบประมาณเนี้ยซึ่งแบบผมก็แปลกใจอ่ะว่าคือความเป็นเด็กนะฮะเขาก็ต้องพูดออกมาตามที่เขาเห็นแล้วเขาได้เล่นจริงๆว่าคือเขาเล่นกับเด็กหัวจุกซึ่งไม่ใส่เสื้อ เรื่องปกติคือพอลูกผมก็เจอผมเคยเล่าในเดอะช็อคอยู่ว่าเมื่อก่อนผมไปทำงานอยู่อีสานอยู่สกลนครแล้วปรากฏว่าลูกผมมันเป็นวันหยุดยาวเขาก็ไปหาที่สกลนครทีนี้ตอนนั้นเขา3ขวบกว่า3ขวบกว่าเกิดปี38 3ขวบกว่าก็ปี41 42ก็ปรากฏว่าทีนี้แม่ผมย่าเนี่ยก็คิดถึงก็บอกว่าฟ้าลั่นเอ้ยกุมารทองบ้านผมชื่อฟ้าลั่นไปตามตังมาหน่อยว่าย่าคิดถึงย่าเขาพูดที่กรุงเทพผมไม่ได้ยินหรอกปรากฏว่าก็นอนที่โรงแรมตื่นมาตอนเช้าคือตอนกลางคืนน่ะเห็นว่าลูกอ่ะนอนอยู่ลูกนอนตรงกลางบนที่นอนนอนตรงกลางก็ดิ้นคึกคักอะไรอย่างเงี้ยนอนไม่ได้หลับนิ่งๆอ่ะเช้ามาก็เลยถามก็เลยคุยแกก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนน่ะมีพี่คนนึงอ่ะหัวจุกๆอ่ะไว้ผมจุกอ่ะแก้มแดงๆอ่ะมาชวนหนูเล่นบอกอ้าวแล้วหนูเล่นหรือเปล่าเขาบอกว่าหนูไม่ได้เล่นหนูง่วงนอนหนูก็บอกว่าหนูไม่เล่นหนูง่วงนอนพี่เขาก็มาดึงขาหนูเขาก็มาเรียกหนูก็เลยถีบเขาหนูก็บอกว่าหนูไม่เล่นเขาบอกอย่างงี้อ๋อแล้วก็ไม่ได้ติดใจอะไรจนกระทั่งกลับกรุงเทพก็คืออีกวัน2วันก็กลับกรุงเทพดูเหมือนช่วงนั้นจะเป็นเข้าอาสาฬหะต่อเข้าพรรษาแล้วก็วันหยุดอะไรอย่างเงี้ยกลับกรุงเทพมาแม่ผมย่าเนี่ยก็กลับมาแล้วเนี่ยคิดถึงอุตส่าห์ให้ฟ้าลั่นไปตามบอกไปตามวันไหนก็เช็คกันไปอ๋อก็คือประมาณว่าตรงกับเป็นเย็นวันที่กลางคืนเขาฝันนี่แหละ ก็เลยบอกลูกว่าอ้าวเหรอไปตามเลยเหรอก็เลยบอกว่าหนูจำได้ไหมลูกว่าเป็นยังไงเขาบอกเขาก็บอกว่าเขาแก้มแดงๆปากแดงๆไม่ใส่เสื้อมีสร้อยอยู่ที่ตัวแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีเขียวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกทีนี้ไอ้เจ้ารูปปั้นของกุมารทองเนี่ยมันอยู่บนหิ้งอยู่บนหัวเลยเมื่อก่อนที่บ้านจะเปิดเป็นร้านขายของชำผมก็เลยเอาลูกชายเนี่ยขี่คอขึ้นไปดูลูกชายบอกใช่ใช่พ่อคนนี้แหละคนนี้แหละไปตามหนู นั่นแหละผมก็เลยค่อนข้างจะคุ้นชินกับเรื่องกุมารทองแต่เมื่อก่อนสมัยก่อนก็จะมีลักยมด้วยนะ ใช่ฮะลักยม พ่อผมก็จะเลี้ยงลักยมไว ้น้ำมัน นั่นแหละนะฮะผมนี่ถึงเป็นมือซื้อน้ำจันเลยนะน้ำมันจันน่ะเอามาเติมอ่ะเขาไม่ได้สั่งพ่อผมไม่ได้สั่งให้เติมหรอกแบบบางทีผมก็ไปมันเมื่อก่อนตอนเด็กๆหิ้งพระจะอยู่สูงเหนือหัวผมไม่อีกแล้วมันก็ผมก็มัก จะนานไปน้ำมันจันมันจะแห้ง ผมก็จะปีนขึ้นไปค้นหาโน่นนั่นนี่อะไรอยู่บนหิ้งพระอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละก็ไปเจอเข้าหัวฝุ่นจับเลยผมก็ไปซื้อน้ำมันมาเติมบางหลังๆก็สนใจใคร่รู้ไงเทออกมาจากขวดเลยดูตัวขาวกับตัวดำมันเป็นยังไงเทออกมาเลยผมอ่ะฮาร์ดคอร์โอเคพี่หนิงนะฮะขอบคุณมากสำหรับเรื่องเล่ายามเด็กนะฮะขอบคุณครับผมสวัสดีครับคุณแนนแจ้ชื่ออย่างกับผู้หญิงนะฮะเป็นผู้ชายสวัสดีครับคุณแนน ครับผม นะครับคุณแนนฟังอยู่แถวไหน อยู่วังน้อยคร ับ วังน้อยอยุธยา ครับผม ฝนตกไหม ก็ตกครับ ตกนะตอนนี้ตกปะ ไม่ตกครับ ตอนนี้ไม่ตกนะแม่เสียงดังฟังชัดดีเหลือเกินคุณแนนประสบการณ์ของคุณแนนเห็นว่าเกิดขึ้นที่อีสานใต้ศรีสะเกษเหรอครับ ใช่ครับ ผมว่าน่ากลัวแน่นอนนะพอฟังเรื่องจากศรีสะเกษสุรินทร์อะไรแบบเนี้ยเป็นแบบส่วนตัวนะมักจะเป็นเรื่องเฮ้ยหวือหวาผมมีความรู้สึกแบบนั้นตลอดเลยแล้วเรื่องนี้เป็นยังไงฮะเชิญครับ ครับผมก็คือว่าผมอาจจะตื่นเต้นนิดนึงนะครับ ก็คิดว่าคุยกับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน ครับผม นะครับ ก็คือว่า พอเดี๋ยวนะพี่เดี๋ยวอีกข้างนอกอีกคนใส่แว่นน่ะคุณแนนไม่ไหวเลยพี่เก่งอ่ะผมเห็นหน้าบอกอ้าวงั้นก็ไอออสเลยเจ๋งอ่ะตั้งสติใหม่โอเค ค ุณแนนไม่ต้องตื่นเต้น คิดว่ากับเราก็คุยเล่าสู่กันฟังแหละ ครับ ครับเชิญฮะ ก็คือว่ามีวันหนึ่งก็คือเป็นวันหยุดไม่ได้ไปทำงานผมก็ไปดื่มเหล้าในหมู่บ้านเนี่ยดื่มเสร็จออกมาผมก็มาฉี่มาอะไรอยู่ที่บ้านแหละทีเนี้ยผมไม่ไปเข้าห้องน้ำมันมีจอมปลวกเลยผมก็ด้วยความที่ว่าเราไม่ได้คิดอะไรคนรุ่นใหม่เราไม่ได้ถืออะไรเงี้ยเราก็ฉีดเรื่อยพอตกค่ำปุ๊บประมาณทุ่มหนึ่งอะเริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยดีกับตัวเองเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนี่ยมันก็เริ่มแบบรู้สึกแบบเหมือนง่วงนอนมากเหมือนจะหลับแต่ว่ามันแบบเริ่มควบคุมตัวเองไม่ได้ละเริ่มรู้สึกว่าตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้เหมือนตัวไม่ใช่ของเราทีเนี้ย มันเป็นยังไงตรงนี้มันเป็นยังไงควบคุมตัวเองไม่ได้ ก็คือว่าแบบเหมือนกับว่ามือไม้มันแบบมันเกร็งมันอะไรเง ี้ ย ตอนนั้นคือคุณรู้สึกตัวแบบนั้นเลย ใช่ครับแล้วก็ง่วงนอนมากแล้วมือไม้มันก็เกร็งแล้วก็เดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนผิดปกติหายใจก็ไม่ตรงจังหวะทีเนี้ยผมก็แบบรู้สึกแบบเราหลับไปทีเนี้ยเหมือนหลับทีนี้ฝันว่าคนแก่เนี่ยมาด่าเรา ว่ามึงเยี่ยวสิหัวกูมึงมาเยี่ยวสิหัวกูกูจะสั่งสอนมึง อะไรประมาณอย่างเงี้ยเราก็ในฝันนะเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทีนี้ผมมารู้ตัวอีกทีหนึ่งเลือดเนี่ยเต็มตัวไปหมดเลยแล้วคนมาเต็มบ้านเลย ทีนี้พอหลังจากนั้น คือผมก็เลยว่าคือตอนนี้คุณรู้สึกตัวแล้วใช่ไหม ใช่ครับ ตื่นมาคุณเจอเลือดอยู่เต็มเลย เ จอเลือดแล้วก็แบบคนมากันเต็มไปหมดแล้วเขาก็พาไปโรงพย า บาลพอทำแผลทำอะไรเสร็จผมก็คุยกับหมอปกติหมอถามว่าโดนอะไรเราก็แบบไม่รู้ว่าเราโดนอะไรเราก็เลยโกหกทางโรงพยาบาลว่ารถล้มเราก็บอกว่ารถล้มอะไรประมาณนี้ก็เย็บแผลเย็บอะไร ไปเองมีคนพาไป มีคนพาไปแต่ว่าคนพาไปเยอะมากคือตอนนั้นเรายังไม่รู้อะไรเราก็เลยกลับมาถึงบ้านน้องเขามีคนถ่ายคลิปไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเอาคลิปให้ดูก็คือแบบหลังจากที่แบบรู้สึกว่าตัวเองหลับผมอะทำลายข้าวของอยู่ในบ้านคว่ำตู้เย็นแล้วก็เอามือเนี่ยไปบีบกระโดดขึ้นไปแบบบีบหลอดไฟแตกแล้วก็เลียกินเลือดตัวเองแล้วก็แบบประมาณบอกว่ากูจะกินให้หมดกูจะกินตับไตไส้พุงให้หมด อ ะไรประมาณนี ้ แล้วก ็ตอนไล่ทำในคลิปมีคนห้ามไหม ก็ตอนแรกไม่มีครับทีเนี้ยพอหลังจากกินเลือดตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็ตามคนมาเยอะเลยครับทีนี ้ วัยรุ่นในหมู่บ้านอะไรมาเต็มไปหมดเขาก็แบบคิดว่าเราเล่นยาเล่นอะไรอย่างนี้เขาก็มาจับล็ อ กทีนี้เราก็จับแบบเวียงไม่รู้เรี่ยวแรงไปจากไหนไม่มีใครจับอยู่เลยเวียงเสร็จประตูเหล็กรั้วใหญ่เขาปิดไว้จับประตูเหล็กยกขึ้นแล้วก็คว้างทิ้งแล้วคนเขาเริ่มมาปุ๊บเขาก็แบบรุมทำร้ายเราแล้วก็สู้เขาแบบสู้แล้วโดนรุมทำร้ายเสร็จ พอเลือดไหลแผลแตกเนี่ยแทนที่จะเจ็บไม่เจ็บครับกลับบอกว่าเลือดมันอร่อยเลือดคนมันอร่อยอย่างนี้จริงๆเลือดมันอร่อยใช่ครับแล้วก็วิ่งเข้าไปในทุ่งนาแล้วก็แบบมันเขาว่าไปแบบพยายามแบบจะกัดลิ้นตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็มาล็อกไว้ทีเนี้ยที่ผมดูจากในคลิปนะเขาก็วิ่งมาล็อกมาจับดึงเขาบ้านท ี นี้เราก็ร้องช่วยผมด้วยบอกว่านะเนี่ยผมเองผมแนนอย่าทำอะไรผมช่วยผมหน่อยผมชื่อแนนผมแนนนั่นนี่เขาก็เลยถามว่ามึงเป็นใครผมแนนเป็นหลานนะไม่สงสารหลานตัวเองเหรอช่วยผมหน่อยทุบออกผมบอกทุบออกเขาถามทุบอะไรหน้าสารทุบทิ้งให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยเขาบอกจะทุบทำไมผมก็บอกเออสงสารผมเนี่ยผมเจ็บเนี่ยทุบสารพระภูมิทิ้งให้ผมหน่อยแล้วอยู่ดีก็หัวล็อกขึ้นมากูจะกินเลือดมัน เ ลยเลือดมันอร่อยแล้วก็บอกสักพักก็เป็นเสียงเหมือนตัวเราทุบสารให้น้อยอะไรเงี้ยเขาบอกมึงเป็นใครมึงอย่ามาหลอกให้กูทุบสารนะมึงอยู่เป็นใครมาจากไหนสักพักก็พูดไปอีกว่าเดี๋ยวกูจะกินให้หมดไม่ได้กินแต่มันกินมันเสร็จกูจะกินพวกมึงนี ้ กินให้หมดอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบว่าเอ้ยมันไม่ค่อยดีแล้วเขาเลยเอาล็อกตัวขึ้นรถทีนี้อยู่ดีๆชักพอขึ้นรถแล้วชักตอนชักเขาก็เลยแบบเหมือนกับปั๊มหัวใจไว้ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลครับพูดรู้เรื่องเขาถามชื่ออะไรบอกชื่อบอกอะไรถูกหมดก็คือผมมารู้ตัวก็คือเห็นคนเต็มไปหมดเลยแล้วก็มองดูเป็นโรงพยาบาลหมอถามชื่อถามอะไรพูดจารู้เรื่องหมดถามว่าตัวเองเจ็บไหมก็รู้สึกเจ็บพอทำแผลอะไรเสร็จก็กลับไปบ้านทีนี้นอนไม่หลับครับได้ยินเสียงคนเรียกจะได้ยินเสียงคนเรียกตลอด คือคุณแนนพอตอนไปถึงที่โรงพยาบาลทำแผลเนี่ยคือคุณฟื้นสติ 100% แล้วถูกไหม ใช่ใช่ครับ ทีนี้พอกลับมาบ้านนอนไม่หลับ ใช่ครับ ทำแผลเสร็จแล้วระบมทั้งตัวแล้วตอนเนี้ยถ้าพูดถึงแบบตามธรรมดานะ ใช่ ระบมทั้งตัวแล้วอ่ะ ก็คือว่าพอกลับมาถึงบ้านก็คือคลิปมันสิ้นสุดตอนที่ผมอยู่โรงพยาบาลที่ตอบคำถามกับหมอเขาก็ไม่ให้ญาติเข้า ครับ ก็คือคลิปมันสิ้นสุดตรงนั้นนะครับแต่เรารู้สึกตัวคือกลับมาถึงบ้านนอนไม่หลับมีเสียงคนเรียกตลอด ทั้งคืนแล้วก็แบบบางทีก็เห็นแสงสีเขียวอยู่ตรงจอมปลวกผมก็แบบรู้สึกว่าตัวเองเป็นอะไรก็ไม่กล้าพูดให้คนในบ้านเขาฟังเพราะว่าเรากลัวเขาหาว่าเราบ้าประมาณนี้วันแล้วก็ไม่หลับวันที่สองก็ไม่หลับวันที่สามก็ไม่หลับทีเนี้ยเขาก็เลยว่าอ่ะพาผมไปหาแบบคนในหมู่บ้านเขาเรียกว่าคนอีสานนะครับเขาจะเรียกว่าปู่จ้ำก็คือแบบเป็นเหมือนร่างทรงพ่อปู่ประจำหมู่บ้านเขาก็พาไปหาเมื่อพอไปหาเสร็จผมก็ไปถึงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรนะไปถึงประมาณหกโมงทุ่มนึงเนี่ยเราไปถึงแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเราก็นั่งรออยู่แถวนั้นจนเขามาเรียกเอ้าเข้ามาสิผมบอกเอ้าถึงคิวแล้วเหร ออ ่ะก็คุยกันเขาบอกว่าหมอทำเขาบอกว่าไปฉี่ใส่อะไรมาล่ะเขาบอกว่าจำได้ว่าครั้งสุดท้ายผมไปฉี่ใส่ตรงจอมปลวกทีนี้เขาบอกว่าตรงนั้นน่ะรู้หรือเปล่าเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาแล้วตรงนั้นน่ะเป็นที่ที่คนสมัยก่อนเขาเรียกกองฟอนก็คือเป็นกองไม้และเผาศพครับสมัยก่อนไม่มีเมนก็คือบรรพบุรุษอ่ะเวลาเขาตายเขาก็ไปเผาตรงนั้นก็คือปู่ย่าตายายเผาอีกตรงนั้น ครับ แล้วผมอะไปฉี่ก็เหมือนไปฉี่รถหัวเขา ครับ แล้วเราเป็นเหมือนกับว่าเป็นเขยเป็นอะไรเงี้ยไปอยู่เขาก็เลยแบบว่าเหมือนกับสั่งสอนเราก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็คุยไปคุยมาเขาบอกว่าแล้วตอนนี้รู้สึกไงผมก็บอกก็ได้ยินเสียงคนเรียกตลอดแล้วก็นอนไม่หลับและที่สำคัญครับผมบอกว่าเออแล้วทำไมคนแก่ๆอยู่ข้างหน้า 3-4 คนเขามาเรื่องอะไรทีนี้คนเขาก็สะดุ้งแล้วคนที่เขาเรียกว่าหมอธรรมคนศาสตร์เขาเรียกว่าหมอธรรมก็เหมือนหมอผีแหละแต่ไม่ใช่ว่าศาสตร์มืดนะครับแกสะดุ้งแกบอกว่าเห็นด้วยเหรอผมก็บอกก็เห็นครับถ้าแกบอกว่าแล้วแบบคนที่พาญาติพี่น้องที่พาไปเขาถามว่าเห็นใครผมบอกว่าเมื่อกี้ไงเห็นเขามารอต่อคิวเนี่ย3-4 คน อ ่ะหัวโอ้ยแก่หัวขาวผมขาวมาเนี่ยอยู่หน้าบ้านเนี่ยเขาบอกไม่มีผมบอกไม่มีไงผมเห็นก็คือแต่เราไม่มันก็คือเหมือนคนธรรมดานะครับพี่ ครับครับ ไม่ได้ว่าเหมือนผีเหมือนอะไรเห็นแบบเขานั่งกันเป็นกลุ่มอยู่ตรงนั้นมันเหมือนกับเป็นชั้นแล้วก็เป็นศาลพระภูมิแล้วก็เหมือนกับแกก็นั่งอยู่ใต้ศาลพระภูมิเนี้ยทำก็เลยบอกว่าคนอื่นไม่เห็นหรอกจิตของเขาเปิดแล้วจิตของเขาเปิดแล้วเขาเห็นแกก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นเอาน้ำไปกินแกก็สวดแล้วให้เรากินน้ำแกบอกอาจจะได้ปิดทวารจะได้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องสื่อผมก็กินก็ไม่รู้สึกอะไรแต่มันไม่จบแค่นั้นพี ่ กลับมาถึงบ้านผ่านไปวันสองวันวันที่สามอยู่ดีๆผมเวียนหัวขึ้นมาอ้วกแบบอ้วกไม่หยุดอ้วกเราต้องเขาพาไปโรงพยาบาลไปฉีดยาก็นอนอยู่โรงพยาบาลประมาณครึ่งวันครับจนฟื้นเขาก็พากลับด้วยความที่ผมคิดว่าหรืออาจจะโดนกระแทกอะไรหรือเปล่าทางโรบาเขาก็เลยเอ็กซเรย์ว่าทำไมมันเป็นเหมือนเอฟเฟกต์ตามหลังคือเวียนหัวอ้วกอะไรประมาณนี้แต่ตอนที่กลับจากโรงพยาบาลไม่เป็นมาเป็นหลังจากที่เรากินน้ำมนต์ที่เขาให้กินทีนี้ผมก็เลยโทรไปเล่าให้แม่ฟังแม่ก็ว่างั้นเดี๋ยวจะพาไปหาฤาษีเกย์ก็พาไปหาฤาษีก็คือเราก็ไปถึงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแค่เพลียๆก็เข้าไปคุยเขาก็บอกว่าที่ผมเจอเนี่ยก็คือผมเนี่ยไปฉี่ผิดที่นี่คือประเด็นแรกที่ว่าผมฝันเห็นคนแก่แกบอกว่าให้ลองกลับไปดูนะจะมีรูปอยู่ที่บ้านด้วยเขาบอกว่ามันจะมีต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคุณไปฉี่ตรงนี้ไหมผมก็บอกใช่ครับอ่ะแกว่าไปขอขมานะแล้วลองไปหาที่บ้านหารูปเขาที่เจอว่าใช่ไหมแล้วไปขอขมารูปเขา หมายถึงไปหารูปที่บ้านเราเองเหรอ บ้านของแฟนครับ อ๋อ คือรูปของบรรพบุรุษเขาที่เผาอยู่นั่นแหละ ครับ ทีนี้นั่นประเด็นนึงผมก็เลยถามไปว่าแล้วที่ในคลิปก็คลิปให้หมอเขาดูว่าเนี่ยแล้วที่ผมเป็นอย่างเนี้ยคืออะไรแกก็ดูแกบอกว่าบ้านอยู่ใกล้วัดใช่ไหมใช่ครับห่างวัดห่างจากบ้านนี้ประมาณ 5-600 เมตรและทีเนี้ย1บ้านอยู่ใกล้วัด2เหตุการณ์ที่เกิดก็คือผมอ่ะมันเป็นพรุ่งนี้จะเป็นวันเข้าพรรษาใช่ไหมแล้วพวกสัมภเวสีพวกของพวกคนที่เล่นไสยศาสตร์เขาปล่อยของปล่อยอะไรมาเพื่อมารอรับส่วนบุญอ่ะพี ่ พอเราเป็นปุ๊บมันก็เลยมีช่องทางให้มันกินให้มันอะไรเงี้ยมันรอบุญรอส่วนบุญรอกินนู่นกินนี่อยู่เนี่ยมันก็เลยมารวมเข้าที่เรามากินเลือดเรากินอะไรเราที่ในคลิปบอกว่าให้ทุบสันพระภูมิทิ้งก็คือพวกสัมภเวสีแหละที่มันต้องการที่จะมาเกาะกินมาอะไรเราเนี้ยมาเกาะกินคนในบ้านแล้วที่ว่าเราพูดจาไม่รู้เรื่องเป็นคนนู้นคนนี้เพราะว่ามันมีทั้งสิ่งที่ขอส่วนบุญมีทั้งเจ้าที่เจ้าทางมีทั้งของศาสตร์มืดที่มันมาอัดเข้าที่เราก็คือมันรวมหมดทุกอย่างแกก็เลยสวดให้เดี๋ยวจะไล่ออกให้ครับแกก็สวดตอนแรกแกสวดภาษาบาลีแกสวดผมก็นั่งแกก็บอกโอ้สภาแกก็เหงื่อไหลแกบอกไม่ออกยังไม่ออกแกบอกแกก็สวดทีนี้แกบอกเดี๋ยวจะสวดเป็นภาษาจีนทีเนี้ยแกก็สวดภาษาจีนอีกสวดยังไงก็ไม่ออกแต่ผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะไม่ได้แบบชักเหมือนในหนังที่คนคิดกันนะไม่ก็แค่ผมก็เฉยๆก็แค่ฟังแต่ฟังไม่รู้เรื่องนี่แกก็แบบเหมือนกับปาดเหนื่อยบอกรอนี่แป๊บหนึ่ง แกก็ไม่อยากจะสวดเลยนะเนี่ยเป็นศาสตร์เขมรเป็นของเขมรมันแรงแกบอกในเมื่อมันไม่ออกอ่ะแกก็บอกว่าถ้ามาทางไหนให้กลับไปทางนั้นใครปล่อยมาให้กลับไปหาคนนั้นคือพี่เคยได้ยินที่ว่าขอเวลาใครปล่อยใส่กันใช่ไหมถ้าเวลาแก้มันจะกลับไปหาเจ้าของเขาในเมื่อไล่ไม่ออกเดี๋ยวในเมื่อไล่ให้ออกเฉยไม่ออกก็ต้องทำอย่างนี้แกก็สวดแล้วก็เอาเทียนหยดลงไปในอ่างน้ำมนต์สวดเป็นชั่วโมงเลยครับทีเนี้ยแล้วแกก็เอาน้ำมนต์ให้ผมกินแล้วก็ให้อาบพอผมกินผมก็เฉยเฉยไม่ได้รู้สึกอะไรก็อ่ะกินเสร็จแล้วก็ออกไปสูดอากาศสักพักรู้สึกว่าตัวเองเวียนหัวมากทีนี้เวียนหัวอยู่ดีมันไตขึ้นเหงื่อไหลออกอ้วกไม่หยุดแม่ก็เลยถามว่าเอ้าพ่อปู่เป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรพ่อปู่บอกปล่อยสิ่งไม่ดีมันจะออกมาตามรูขุมขนตามน้ำพวกนี้แหละจะบอกผมก็อ้วกทีนี้อ้วกไม่หยุดอ้วกแล้วก็หัวเหงื่อไหลแบบไหลแต่ว่าจนแบบมันเหมือนแบบใจจะขาดเลยพวกแบบจนไม่มีอะไรจะออกจนแบบเป็นน้ำเหลืองๆดำๆออกมาพวกมาปุ๊บแกบอกอ่ะพวกเสร็จแล้วใช่ไหมต่อไปเอาน้ำมนต์ไปอาบนะเอาน้ำมนต์ไปอาบแล้วแกบอกว่าอย่าเพิ่งกลับไปอยู่ในบ้านแฟนนะแกบอกอย่าเพิ่งกลับเข้าไปให้ไปอยู่บ้านตัวเองก่อน7วันแล้วอาบน้ำมนต์ไปเรื่อยผมก็ถามเพราะอะไรแกบอกว่าตอนเนี้ยแกทำให้ขอขมาแกสื่อไปแล้วแต่ว่าทางญาติพี่น้องทางเจ้าที่ที่อยู่บ้านแฟนเนี่ยที่เราไปฉีรถหัวเขาเนี่ยเขายังไม่ยอมให้เราไปอยู่บ้านเราก่อนเดี๋ยวแกจะทำจะสื่อจิตหาเขาเองทีนี้ผมก็โอเคเราก็ไปอยู่บ้านเราแกก็แบบสื่อจิตไปให้ได้ให้เจอโทรมาบอกผมว่าโอเคกลับไปบ้านแฟนได้แล้วแล้วก็ไปขอขมาที่ลูกเขาซะแล้วก็ทำสารให้เขาด้วยเพราะว่าเขาตายไปกี่ปีกี่อะไรไม่เคยมีใครทำสารลูกของเขาก็ไม่เคยเอามาตั้งมาไหว้มาทำบุญให้ฝากบอกที่บ้านแฟนด้วยเอารูปไปเก็บไว้ในตู้คือทั้งที่ผมไปอยู่ไม่เคยเห็นลูกเขาเลยทีเนี้ยพอผมกลับไปผมก็ไปเล่าให้ฟังยายของแฟนก็เลยเอารูปมาให้ดูบอกว่าใช่คนนี้ไหมที่ฝันเห็นผมพอรู้เลยผมใช่คนนี้แหละที่ผ ผมฝันว่าไล่ฆ่าผมในความฝันแกก็มุขร้องไห้แกก็บอกว่าเป็นพ่อของแกเองอะไรเงี้ยเสียไปนานแล้วแล้วก็เผาอยู่ตรงนี้แหละแล้วแกก็ไม่ได้ทำสารให้ไม่ได้อะไรให้สักทีอะไรประมาณอย่างเงี้ยทีนี้เขาก็เลยต้องทำสารเพียงตาขึ้นมาให้อยู่หลังบ้านก็มีสารเพียงตาให้มีอะไรให ้ หลังนั้นมาผมก็ดีขึ้นก็อยู่นั่นก็ไม่เป็นอะไรแต่ถามว่าเราก็เหมือนกับมีซิกเซนได้มาโดยที่ไม่รู้ตัวเริ่มสัมผัสนู่นสัมผัสนี้ได ้ คร ับ พ ี ่เรื่องราวก็มีอยู่ประมาณนี้ครับพี ่คุณแอนยังมีคลิปอยู่เปล่าอ่ะ มีครับ ส่งมาที่เดอะช็อคหน่อยสิ ผมส่งไปในไลน์แล้วครับพี่มันโหลดแบบช้ามากอ่ะ โอ้เห็นพี่เก่งบอกคลิปยาว2ชั่วโมง ใช่ครับก็ทั้งหมู่บ้านเนี่ยมารุมแบบโหทั้งแบบเนี่ย โอ้ จนยาวจนไปถึงโรงพยาบาลนะครับพี่ ซึ่งตอนนั้นคุณไม่รู้ตัวยาวเลย ไม่รู้ครับมันรู้ตัวก็คือมาดูคลิป โหพอมาดูคลิปแล้วคุณรู้สึกไง ก็ตกใจครับคือแล้วแบบเสียงมันเหมือนไม่ใช่เสียงของเราที ่ แล้วคือเราอะฝันว่าคนไร้ค่าเราในความฝันคือเราวิ่งพยายามเอาตัวรอดอะ เออ แต่เขาก็กลายเป็นชีใส่หัวกู ใช่แล้วก็ในตอนที่ผมอะดูในคลิปอะตอนที่คนล้อผมไว้ อ ะเดี๋ยวผมก็พูดว่ากูจะฆ่ามึงมึงมาเยอะเสียหัวกูไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ไม่รู้จักอะไรซะแล้วเดี๋ยวก็พูดทุบสารหัวกูให้ผมหน่อยเดี๋ยวก็พูดกูจะกินเลือดให้หมดเลือดมันอร่อย ก็เหมือนกับตอนหลังที่คุณแนนบอกใช่ว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันโกนวันปล่อยของสารพัดเข้ามาอยู่ในร่างของคุณหมดเลย ใช่ครับ แล้วก็แสดงออกมาเป็นช่วงเป็นระยะเป็นระยะโหยคุณแนนคุณรอดที่คุณโชคดีมากนะ ก็เกือบตายครับ เกือบตายใช่ไหม เพราะเสียเลือดเยอะมาก มีแผลตรงไหนมั่งที่ ตรงคิ้วแล้วก็ตรงขาเย็บทั้งหมด39เข็มครับ โอ้โห แล้วก็ไปเริ่มแรกเลยแผลแรกเลยคือเราไปในคลิปอ่ะ บีบหลอดไฟ ผมกระโดดขึ้นไปบีบหลอดไฟครับกระโดดแล้วก็มือจับหลอดไฟบีบแตกแล้วก็ลงมาเลียมือกินเลือดตัวเองแล้วก็หัวเราะ ซึ่งตอนแรกๆเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นวัยรุ่นแถวนั้นนึกว่าคุณเมายา ใช่ครับ ก็เลย ร ุม สารเสพติดอะไรเงี้ย ก็คือโดนรุมทำร้ายมารอบนึงพอพามาไปเฮ้ยไม่ใช่นี่ว่าก็กลายเป็นช่วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก็เขาก็มาช่วยแหละแต่ว่าเราไปทำร้ายเขาด้วย อ่า เขาก็มาช่วยแต่เราแบบไม่รู้ตัวเราแบบจะกัดเขาจะอะไรเงี้ยไปจับเขาเหวี่ยงจับเขาทุ่มอะไรเงี้ย ซึ่งแรงมาจากไหนไม่รู้ประตูประตูตู้เย็นของเขิงพังหมด ใช่ครับ โอ้นี่ ประตูเหล็กกับคนสองสามคนยกผมนี่ยกคนเดียวเลยเขาล็อกด้วยนะยกแล้วคว้าง โอ้โหแข็งแรงขึ้นมาเลย ใช่ครับมันพูดแล้วมันเหมือนเวอร์นะถ้าไม่มีคลิปเนี่ยผมจะคิดว่าตัวเองบ้าได้ตามแบบมันใช้คนประมาณ 6-7 คนน่ะแล้วก็ตอนที่ผมสงบได้เขาเอาพระเนี่ยห้อยแล้วผมก็ร้อง กำลังจะถามอยู่ดีเลยไม่เอาพระเอาเครื่องรางของขลังอะไรมาห้อยหรอก็เอามาใช่ไหม ใช่ครับห้อยตอนที่เราบอกว่าทุบสารพระภูมิกูจะกินมันมึงเยอะสิหัวกูแบบมันเป็นอะไรไม่รู้จนเขาแบบแล้วมันหลายเสียงเยอะเสียงแบบดูเหมือนคนแก่เสียงแบบหอยหวนแบบเอ้ยทุบสาร ให้หน่อยอะไรเงี้ย เออ เดี๋ยวก็เป็นเสียงแบบหัวเราะฮ่าเลื่อยเลื่อยมันอร่อยกูจะกินกูจะกินมันกูจะกิน เนี่ยแหละเขาถึงแบบคือเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็ไม่รู้คนเขาถึงพยายามที่จะมีเครื่องรางของขลังติดบ้านไว้เผื่อว่าจะได้ช่วยเหลือ ใช่แล้วผมเป็นคนที่แบบปากห้อยด้วยเมื่อก่อนคือไม่ใช่ว่าลบหลู่แต่แค่บอกว่าเขาบอกให้ห้อยพระบ้างให้ห้อยนั่นนี่บ้างผมบอกไม่ห้อยหรอกห้อยไปเราก็ถือไม่ได้เขาไม่อยู่กับเราหรอกชอบพูดประมาณเนี้ยก็คือแบบไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกอย่างเงี้ยสารพระภูมิผมก็ไม่ค่อยไหว้ไปไหนก็ไม่ไหว้เพราะว่าเราบอกว่าไม่ตอนผมบวชอยู่วัดป่าพระพุทธเจ้าพระครูก็บอกว่า ไม่มีเขาไม่สอนให้ไหว้เราก็คิดไปแนวอย่างนี ้ เราก็เลยแบบไม่นับถือเขา แต ่กับ แต่ไม่ไหว้กับไม่นับถือนี่คนละอย่างนะ ครับ เนาะเนาะเนาะเอาเป็นว่าการที่เราจะยกมือไหว้อะไรสักอย่างหนึ่งบางทีก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายเนาะบางทีเจออันธพาลเรายกมือไหว้เราไม่ควรยกมือไหว้อันธพาลถูกไหม ใช่ครับ แต่การยกมือไหว้อันธพาลก็จะทำให้เหตุการณ์คลี่คลายแล้วอาจจะทำให้เรารอดก็ได้บางทีน่ะใช่ไหมก็ต้องประมาณนั้นนะโหบอกแล้วว่าถ้าเกิดเป็นทางอีสานใต้นี่แอดเวนเจอร์แน่นอนนี่ถ้าไม่มีคลิปนี่โอ้โหไม่เชื่อเลยนะที่มีคลิป หาทางส่งหาทางส่งให้อยู่ครับว่าผมให้น้องที่ถ่ายไปผมเลยถามว่าในโทรศัพท์เขายังมีอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยให้เขาส่ง โอ้โห เพราะมันแบบผมไปเล่าให้ใครฟังเนี่ยมีแต่คนคิดว่าผมบ้าทั้งนั้นเลยผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากเล่าไม่ผมก็เลยแบบที่กล้าโทรมาเล่าว่ามันไม่เห็นหน้าค่าตากันอะไรเงี้ยเราเลยกล้าที่จะเล่า ในใจจริงๆผมยังคิดว่าเอ๊ะคุณแนนไปลงอักขระเลขยันหรือว่าอะไรสักยันมาหรือเปล่าแล้วของขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ย ไม่เคยเลยครับไม่เคยสักยันไม่ห้อยเครื่องรางของขลังไม่อะไรจะมีห้อยพระบ้างห้อยพระบ้างไหว้พระทำบุญปกติครับ โอเคโอเคแต่มีติดตัวซะหน่อยก็ดีนะเนาะมันไหนๆมันก็เคยเกิดแบบเรื่องหนักๆกับชีวิตมารอบหนึ่งแล้วก็มีติดตัวก็ไม่เสียหายถ้าเกิดไม่อยากห้อยไม่ชอบแพ้โลหะก็สักไหม ไม่เลยครับแต่ว่าหลังจากเหตุการณ์นี้พี ่ ผมก็เลยแบบ มัน มีซิกเซนต์แล้วมันแบบเจออะไรที่แบบคนอื่นเขาไม่เจอแบบมันบอกไม่ถูกพี่แบบ แสดงว่าต้องมีเรื่องที่เกิดขึ้นกับซิกเซนต์หลายๆเรื่องแน่เลย มีครับขับรถส่งผีก็ยังเคยเลยครับ โอ้เอาไว้ข้างหน้าขับรถส่งผมส่งผีอะไรอย่างเงี้ยนะปัจจุบันนี่ทำอะไรคุณแนน ปัจจุบันครับก็รับจ้างทั่วไปครับ รับจ้างทั่วไปเอาไว้วันหน้าเล่ากันอีกอยากฟังอีกวันไหนก็ได้นะครับจันทร์ถึงอาทิตย์อาทิตย์ถึงจันทร์ได้ทุกวันที่เดอะ อ๋อไม่ใช่แค่เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับ โอ้มีทุกวันเดอะช็อ คอ๋อ นี่นึกว่าเดอะช็อคมีวันอาทิตย์วันเดียวเหรอ เมื่อตอนสมัยอายุ14กับ5ฟังตั้งแต่มันมีเสาร์อาทิตย์ไงผมก็ติดตามมานานแล้วแหละแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังสดเพราะว่าไม่ ม ี ทุกวันมีทุกวันโอเค เวลาเดิมใช่ไหมครับ ครับเที่ยงคืนถึงตีสามมีทุกวันครับ อ๋อเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะโทรไปเล่า ได้โอเคครับขอบคุณครับคุณแนน ครับผม สวัสดีครับ ครับสวัสดีครับ ครับ ครับสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณโอ้น ครับสวัสดีครับ คุณโอ้นฟังอยู่แถวไหน ตอนนี้อยู่ปิ่นเกล้าครับ อยู่ปิ่นเกล้าบ้านอยู่นั่นเหรอหรือพักอยู่นั่น ใช่ครับบ้านอยู่นั่นครับ ใช่ครับบ้านอยู่นั่นนะ ตอนนี้เรียนอยู่เป็นนักศึกษาอยู ่ใช่ครับ เนี่ยเปิดเทอมหรือยังเนี่ย เปิด22กรกฎาคมครับ เดือน นี้ปิดเทอมอยู ่ช่วงนี้ ใช่ครับ ปีไหนแล้วครับเนี่ย ขึ้นปี4ครับผม ขึ้นปี4ใกล้จะจบแล้ว ใช ่ครับแต่ว่าระหว่างเรียน4ปีก็มีประสบการณ์เยอะแยะมากมายและหนึ่งในประสบการณ์ก็คือเรื่องที่จะเล่าคืนนี ้ใช่ครับ นะครับเรื่องเป็นยังไงครับ ก็มันตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นปี4ครับช่วงปิดเทอมเรื่องเกิดขึ้นเนี่ยมันมีหลายเหตุการณ์ครับช่วงเวลาแรกก็คือวันเปิดเทอมปี2วันแรกเลย ครับ ผมขับรถกลับไปที่มอแล้วคืนนั้นเนี่ยก็คือชวนเพื่อนกันไปกินแม็กประมาณ5ทุ่มเที่ยงคืนครับก็ขากลับก็ผมจะขับกลับมาขับรถกลับมาในมอมันจะมีศาลที่แบบนักศึกษาที่นั่นอ่ะจะศรัทธากันมากมาคอยไหว้มาอะไรผมก็เลยเอ้าชวนเพื่อนแวะไหว้กันหน่อยไหนๆก็แบบกลับมอมาวันแรกแหละในเวลาที่ตอนนั้นมันน่าจะดึกแล้วผมก็เข้ามอมารู้สึกว่าทำไมคนมันไม่มีเลยมอในมอซึ่งปกติคนจะแบบจะมีการขับรถขับมอไซค์กันตลอด คือแต่วันนั้นไม่มีรถสักคันเลยครับ มีรถผมคันเดียวผมก็ทักแบบทำไมมอมันเงียบจังวะอะไรเงี้ยครับจนถึงเวลาก็ไหว้ศาลตรงนั้นกันเสร็จขับรถไปส่งเพื่อนที่หอระหว่างทางผมก็บ่นตลอดทำไมมอมันเงียบจังวะทำไมมอมันเงียบจังวะประมาณ 3-4 รอบครับ อาจจะเปิดเทอมใหม่อะไรเปล่า แต่แบบซัมเมอร์อะไรมันก็มีครับมันผมไม่เคยเจอเลยไงที่วันที่ไม่มีคนขับไม่มีรถเลยครับในระหว่างนั้นก่อนถึงหอเพื่อนคือผมเนี่ยจะเป็นคนขับรถเพื่อนผมสามคนจะนั่งอยู่ข้างหลังเบาะข้างๆเนี่ยจะไม่มีคนนั่งผมก็ขับรถอยู่ดีเพื่อนสามคนตกใจพร้อมกันเชื่อแบบพูดพร้อมกันเลยครับผมก็เห็นหน้ามันเลยว่าแบบหน้าเสียสามคนเลยมองจากกระจกหลังผมถามว่าเอ้ยเป็นไรกันเนี่ยมันก็เงียบไปพักหนึ่งไม่ยอมพูดผมก็ถามมึงเจออะไรกันมันก็บอกว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะนั่งอยู่ข้างๆผมหัวเราะแบบประมาณนี้ครับ แต่เราไม่ได้ยิน ใช่ผมไม่รับรู้อะไรเลยแต่สามคนนั้นตกใจพร้อมกันก็คือคืนอันวันนี้จะเป็นเหตุการณ์วันแรกก็คือคืนนั้นแบบก็ไม่กล้านอนกันเลยนั่งอยู่ข้างล่างหอนอนทำบุญครับอันนี้คือวันแรกที่เจอโดยที่ผมแบบผมก็งงทำไมผมไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะใช่แล้วผ่านไปได้ประมาณ2เดือนครับก็ผมขับรถไปเรียนที่ตึกของคณะตึกหนึ่งบังเอิญว่าเพื่อนสองคนเนี่ยไปเรียนตึกเดียวกับผมแล้วก็ขับรถตามครับก็ผมก็ขับรถไปปกติจนไปจอดที่คณะอยู่ดีเพื่อนสองคนก็เดินมาแหมมึงพาสาวที่ไหนมาอีกเนี่ยฮะแล้วไปไหนแล้วซึ่งผมขับรถอยู่คนเดียวครับพี ่ ผมก็เอาอีกแล้วมาอีกแล้วหน้าเสียเลยใครไปเห็นใครกูอยู่คนเดียวไม่ได้รับใครมาเลยมันก็เงียบไปพักหนึ่งเห็นมันบอกว่าเห็นเป็นผู้หญิงนั่งอยู่กับผมชัดเจนว่าแบบผมยาวเห็นเป็นเงาแล้วก็นั่งแบบขยับหัวด้วยผมก็โอ้แบบแต่ผมก็แบบตาฝาดหรือเปล่ า ก็ยังไม่เชื่ อ ใช่อันนี้ก็คือเหตุการณ์ครั้งที่สองทีนี้พอมาผมขึ้นปีสามแล้ววันนั้นผมกำลังเช็คชื่ออยู่ในห้องเรียนก่อนเช็คชื่อก่อนออกก่อนเลิกเรียนนะครับก่อนออกจากห้องบังเอิญว่าเพื่อนผมเนี่ยมันเช็คชื่อเสร็จก่อนแล้วมันจอดรถอยู่ข้างรถผมผมกำลังเช็คชื่ออยู่ก็เพื่อนคนนี้มันก็ทักไลน์มาเฮ้ยโอ้นมึงนั่งทำอะไรในรถวะทำไมไม่ยอมสตาร์ทรถไม่ร้อนเหรอซึ่งตอนนั้นผมยืนรอเช็คชื่ออยู่ครับผมก็เอาอีกแล้วผมก็ถามรายละเอียดเห็นเป็นอะไรยังไงเพื่อนก็บอกว่าเห็นเป็นคนนั่งก้มหน้าอยู่ไม่ทำอะไรเลยเกือบ10นาทีแล้วผมก็ถามเอ้าแล้วเป็นผู้ชายผู้หญิงเห็นเป็นอะไรยังไงบอกเพื่อนก็บอกว่าเห็นเป็นผมนั่งอยู่เฉยผมก็แบบโอ้แต่ละเหตุการณ์กลัวผมกลัวทุกรอบที่รู้เลยครับใช่แล้วก็เหตุการณ์ที่สี่ก็คือเพื่อนโทรมาอยู่ในขณะที่ผมกำลังขับรถในม อ คุยอะไรกันสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วก็หัวเราะผมหัวเราะเพื่อนก็ทักมาอีกเอ้าเฮ้ยใครอยู่ในรถพาใครมาทำไมหัวเราะเสียงดังจังผู้หญิงนั่นแหละผมก็ผู้หญิงไหนอีอยู่คนเดียวไม่ได้แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพื่อนก็บอกคือเพื่อนบอกหัวเราะชัดมากหัวเราะแบบพร้อมกับผมเลย ครับ ผมก็แบบมันอะไรเนาะมันอยู่ที่เราหรือมันอยู่ที่รถ เออ ซึ่งรถของผมเนี่ยคือผมเพิ่งได้มาก่อนจะเข้ามหาลัยเป ็ นรถของน้า เป็นรถน้าครับ แต่ว่าคือน้าผมอ่ะเขาเป็นคนขายรถ แต่รถคันนี้เป็นรถของน้าเองน้าไม่ได้ใช้เลยขายต่อผมก็ไปถามน้าแล้วน้าบอกเอ้ยเป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรแน่นอนใช่ผมก็เลยแบบไม่ไหวละคือนอนก็กลัวผวาไปหมดก็เลยโทรบอกพ่อเลยพ่อก็อันนี้มหาลัยที่ผมเรียนนะครับไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะครับ ครับครับ ครับพอแต่ว่าบ้านผมอยู่กรุงเทพช่วงนี้ปิดเทอมครับก็คือพ่อผมก็เลยนั่งเครื่องบินมาหาเลยพาผมไปวัดในเมืองครับผมก็ไปแบบเล่าให้หลวงตาท่านหนึ่งฟังว่าเนี่ยเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ครับหลวงตาเขาก็บอกว่าไหนขับรถมาที่กุฏิมาให้ดูหน่อยครับพอผมก็ขับรถไปหน้ากุฏิหลวงตาก็อ้าวเปิดประตูเปิดกระจกเปิดท้ายอะไรให้หมดนะครับแล้วผมก็ยืนรอสิ่งที่ผมเห็นก็คือหลวงตาก็เดินไปที่รถ ครับ แล้วก็ยืนคุยคนเดียวครับ ยืนคุยใช่ไหมไม่ใช่สวดมนต์อะไรใช่ไหม ไม่ครับยืนคุยแล้วผมก็ได้ยินไม่ชัดนะครับแต่ว่าจับใจความได้ประมาณว่าได้ตามความต้องการของพวกเธอแล้วสินะที่เจอกันแล้วเดี๋ยวจะจัดการให้อะไรเงี้ยครับสิ่งแรกที่แบบที่ผมคิดก็คืออ้าวเวรละทำไมใช้คำว่าพวก ทำไมใช้คำว่าพวก คือผมก็เอาแล้วคืออะไรเนาะกับสักพักก็หลวงตาก็เรียกผมมานั่งคุยเขาก็หลวงตาก็บอกว่าสิ่งที่อยู่กับผมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับรถแต่อยู่กับผมเป็นเพื่อนผมจากอดีตคือเห็นผมแบบเพิ่งถอยรถเพิ่งซื้อรถมาใหม่แล้วเห็นผมขับรถผ่านพอดีเพิ่งมาเจอกันตอนเรียนมหาลัยก็เลยก็ยินดีด้วยแต่ว่าเขาก็จะตามเราไปทุกที่เป็นเงาเลยมีผู้ชายกับผู้หญิงหลวงตาให้ชื่อมาด้วยนะแต่ว่าผมจดไว้ไม่รู้อยู่ตรงไหนละครับก็คือเขาจะตามเป็นเงากับเราไปทุกที่ไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ไหนแล้วก็แบบถ้าสมมติแต่งงานมีลูกก็อาจจะเกิดมาเป็นลูกเราเลยก็ได้ใช ่ ผมก็แปลกแต่ผมจะทุกเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาเนี่ยครับเพื่อนที่ทักที่เจอเนี่ยเป็นคนละคนกันหมดเลยไม่ได้มีการแกล้ง ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตรงกับที่หลวงตาท่านเฉลยเลยว่านี่คือเพื่อนเก่าจากอดีตชาติเอาพูดง่าย ๆครับ เพื่อนเก่าซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นแฟนหรือเป็นอะไรถูกไหมแต่ว่าเพื่อนในที่นี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นคนที่สนิทกันมากๆอาจจะเป็นญาติก็ได้ถูกปะ ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั ้ น อาจจะเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นครอบครัวเป็นอะไรที่สนิทกันมากๆซึ่งชาตินี้มีโอกาสได้พบปะเจอแล้วก็จะตามกันอยู่แบบนี้ซึ่งเป็นมองในมุมที่ดีก็คือตามแบบด้วยความรักความผูกพันถูกไหม ครับก็อย่างนั้นก็ดีจะแบบคอยช่วยเราอะไร ก็ถ้าฟังที่เรื่องเล่าก็ไม่ได้มาแลบลิ้นปลิ้นตาอะไรนะคุณอ้นถูกไหม คร ับ แต่ว่าก็เพื่อนๆก็จะเห็นเป็นระยะเหมือนกันว่ามีคนนั่งอยู่ในรถมีผู้ชายบ้างผู้หญิงบ้างซึ่งก็ตรงกับที่หลวงตาบอก ครับ นะแล้วถ้าคุณอ้นแต่งงานไปก็อาจจะมีลูกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้ ใช่ ผมแนะนำให้มีลูก2คนถ้าแต่งงานจะได้ทั้ง2คนไงชายหญิงแล้วตอนฮะ แล้วผมก็เลยแบบหลวงตาก็เลยแบบให้มาทำบุญถวายสังฆทานถวายเพลอะไรพวกนี ้ เอาเสื้อผ้ามาถวายครับวันนั้นผมก็นัดหลวงตาแบบเอาของมาถวายอะไรเสร็จสรรพพอถวายเพลงคือผมไปหาหลวงตาที่กุฏิเนี่ยประมาณ3ครั้งวัดเขาจะเป็นลักษณะโล่งครับไม่มีแมงวันไม่มีอะไรแต่วันนั้นก็คือพอวันที่ถวายเพลงเนี่ยไม่รู้ทำไมคือแมงวันแบบเต็มกุฏิเป็นแบบ100ตัวยังได้เลย ทำไมอ่ะ ครับแบบแต่มันจะค่อยๆมาเพิ่มจนผมกลับไปหลวงตาก็ค่อยโทรกลับมาหามาบอกว่าเนี่ยแบบ วัดไม่เคยมีแมงวันกุฏิหลวงตาไม่เคยมีแมงวันเลยนะตอนนี้แบบคือแบบมาตอมข้าวมาอะไรหมดเลยเขาบอกว่าหลวงตาก็บอกว่าเพื่อนของเราอ่ะพาเพื่อนเขาอีกมาแบบร่วมอนุโมทนามาร่วมยินดีมาแบบเป็นสิบคนเลย อ ืมครับแต่ว่าหลังจากที่แบบทำบุญไปนี่ก็ไม่มีใครเจออะไรอีกเลยครับ แปลกๆอาจจะไม่ได้น่ากลัวหวือหวาขนลุกสู้ซ่าแต่ว่าก็เป็นเรื่องแปลกที่แบบความบังเอิญชาติที่แล้วมาถึงชาตินี้นะคุณอ้นเออถามนิดนึง ครับ พลาดไม่ได้วัดอะไรครับ อ๋อวัดป่าแสงอรุณครับ วัดป่าแสงอรุณ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น คร ับ นะครับดีมากดีมากต้นปีผมน่าจะไปขอนแก่นอาจจะนะต้นปี เป็นวัดที่แบบปฏิบัติสายปฏิบัติธรรมแบบนี้เลยครับผมไปถามเพื่อนมา ฮะ ครับ วัดป่าแสงอรุณ ครับผม เป็นวัดสายปฏิบัติเนาะ ใช่ครับ นะครับโอเคสวยโบสถ์สวยเลยผมเข้าไปดูอยู่ไหนกูเข้าไปเลยทันทีนะครับหลวงตาชื่ออะไรอ่ะ หลวงขอแป๊บนึงครับขอเปิดดูก่อนอ๋อหลวงตาวาดวาดครับ หลวงตาวาดนะ ครับ โอเคโอเคโอเค คร ับ นะฮะขอบคุณมากครับ คร ับผมสวัสดีครับ คร ับผมสวัสดีเป็นสายของคุณวัดสำหรับประสบการณ์หลอนคุณวัดสวัสดีครับ ครับนี่ครับ คุณวัดฟังอยู่แถวไหน อยู่แหลมฟ้าผ่าครับพระประแดง พระประแดงนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเล่าประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยนครสวรรค ์มันเป็นเหตุการณ์เดียวกันแต่มันคาบเกี่ยวอยู่3จังหวัดนะ โอ้โหตามทางเลยได้เลยครับประสบการณ์เรื่องนี้เป็นยังไงมายังไงชวนฮะ ครับก็มันเกิดประมาณสัก5ปีที่แล้วนะช่วง5ปีที่แล้วเนี่ยในกลุ่มของพวกผมเนี่ยก็จะเป็นสายสักยันต์ลงอักขระนะฮะ แจ่ม สักหมึกสักน้ำมันอะไรประมาณเนี่ย ยอดเยี่ยม ผมก็จะมีเพื่อนอยู่ประมาณทั้ง 4-5 คนที่เป็นสายอาจารย์ทองแถวๆกรุงเทพเนี่ย ฮะ แต่ผมก็มีอาจารย์อยู่องค์นึงที่เป็นพระสงฆ์องค์นึงวันนึงนะท่านไปได้น้ำมันมาขวดนึงก็ไม่ถึงกับเต็มขวดนะเป็นน้ำมันสักนี่แหละ ฮะ เป็นน้ำมันว่านนี่แหละแต่ว่ามันจะมีส่วนหนึ่งที่ผสมเป็นสาบเสือหรือเป็นน้ำมันเสืออะไรด้วยนี่แหละท่านได้มาจากไหนใครเอามาถวายท่านถ้าเป็นพระสงฆ์นะตรงเนี้ยก็ได้ขวดไอ้ซุปไก่นะ ฮะ ก็จะติดก้นขวดประมาณสักครึ่งเซนนะประมาณนั้นนะ ฮะ อาจารย์ก็ได้มาพออาจารย์มีคนมาถวายอาจารย์ที่วัดวันนั้นปุ๊บเย็นของวันนั้นน่ะสมมติเช้าวันนี้มีคนเอาน้ำมันตัวนี้มาถวายท่าน ฮะ คือเจ้าของเอามาถวายท่านแล้วเย็นของคืนนี้จะต้องเดินทางไปร้อยเอ็ดเพื่อมีงานรุ่งเช้าจะมีการพุทธาภิเษกอะไรสักอย่างนี้แหละอาจารย์ผมก็ได้รับกิจนิมนต์นะเราก็เดินทางคืนนี้คือไปสว่างที่ร้อยเอ็ดวันแรกเดินทางไปสว่างร้อยเอ็ดทำกิจกรรมอะไรของเช้าวันรุ่งขึ้นเสร็จเรียบร้อยปุ๊บค่ำมาเราก็จะเดินทางจากร้อยเอ็ดนะเพื่อจะกลับมาที่วัดวัดผมก็จะอยู่แถวๆยุทธยานะจะกลับมานี้วันนั้นออกจากร้อยเอ็ดมาปุ๊บโดยปกติแล้วเราที่เคยไปอ่ะเราก็จะไปเส้นโคราชเข้าเมืองพลนะเข้าร้อยเอ็ดออกเมโมดีอะไรไปเส้นนั้นนะแต่มีวันนั้นอาจารย์นึกไงบอกว่าเฮ้ยลองเปลี่ยนเส้นทางใหม่สิกลับทางบุรีรัมย์ศรีสะเกษอะไรลองดูสิเส้นทางเนี่ยนะก็ประมาณสักสองทุ่มกว่าแล้วเราไปกันสามคนก็กลับมาเส้นนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งอ่ะจากตัวจะเข้าตัวสุรินทร์มั้งผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นอำเภออะไรเส้นทางนั้นเป็นเส้นทางที่ดีมากนะเขาลาดยางได้เนียบเลยอ่ะตีเส้นอะไรเรียบร้อยหมดแต่ไม่มีไฟเลยนะมืดตึ๊บเลยสองข้างทางเป็นป่าอ้อยเป็นอะไรเนี่ยเป็นเส้นทางยาวๆเลยนะผมก็ขับรถ พูดง่ายว่าใช้ความเร็วสูงแหละเพราะเราจะต้องตีรถมาถึงนี่เช้าเพราะอาจารย์มีกิจนิมนต์เช้าอย่างเงี้ยเราก็ตีรถมาเดี๋ยวก็ร้อยสี่ร้อยห้าแหละว่างั้นน่ะเหยียบมาจะเข้าตัวจังหวัดสุรินทร์ประมาณที่30กิโลผมไม่แน่ใจว่าอำเภออะไรก็ไปกันสามคนมันมีรถสองคันนะวิ่งแซงผมไปเลยน ะ ด้วยความเร็วนะผมเหยียบร้อยสี่แล้วนะมันจะมีรถเก๋งสองคันวิ่งแซงผมไปเลยไปไม่เกินสักสิบนาทีนี่นะเห็นไฟเบรกไกลๆเลยนะรวมๆกิโลได้มั้งไปเบรกเนี่ยเบรกกันจ้าอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันก็เหมือนกับมีการแผลลงข้างทางทั้งสองข้างเลยนะอีกคันนึงก็ลงข้างขวาคันนึงลงข้างซ้ายแต่ไกลนะระยะไกลเราต้องส่องดูไกลแต่ว่าเขาก็เหมือนกับแผลลงข้างทางแต่ว่าไม่คว่ำนะก็เหมือนกับปีนขึ้นแล้วก็ไปต่อได้อะ เฮ้ยฮะ นะนี่เราเหยียบมาขนาดนั้นเราก็เห็นแล้วเออรถคันนี้มันแข็งแล้วก็ในใจเราคิดว่ามันคงจะแข่งกันละม ั้ งก็เหลือมาสักอีกสัก400หรือ500เมตรเนี่ยจะถึงจุดที่พวกเขาลงข้างทางกันน่ะมันก็มีอะไรสักอย่างนี่เนี่ยมันวิ่งชนรถเรา โอ้ วิ่งด้านซ้ายเนี่ยชนปุ้มเลยนะรถเรานี่โยกเลยนะตอนนั้นน่ะผมลดระดับแล้วเหลือสักประมาณ110แล้วล่ ะ ชนปุ้มโยกเลยกระจกหน้ารถนี่ร้าวร้าวเลยเนี่ยร้าวอาจารย์นั่งหน้าท่านก็นั่งลืมตาบอกไม่ต้องจอด อ ไม่ต้องจอดแต่ว่าให้เบารถพอผมเบารถปุ๊บเนี่ยพอเริ่มผ่อนคันเร่งเนี่ยจาก110หรือประมาณสัก80 90หรือประมาณ20กว่าเมตรนะอาจารย์น ะ มันมีรถปิกอัพคันนึงมันจอดขวางหน้ามันคว่ำอยู่อ่ะขวางกลางถนนเลยนะแต่ว่าพลิกเอาด้านท้องอ่ะด้านท้องของมันของเราซึ่งเรามองไม่เห็นมันไม่มีแสงสะท้อนอะไรเลยนะ ครับ ผมก็เหยียบเบรกโอ้เหยียบสนั่นเลยเอางั้นน่ะเหยียบสนั่นนี่ประมาณสัก5 6เมตรเนี่ยคือใส่กลางลำเลยนะก็ขวางกลางลำเลยไอ้รถคันเนี้ยแสดงว่าไอ้รถ2คันนั้นน่ะ หลบคันนี ้หลบคันนี ้ ผมก็เลยนั่งคุยกับอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีอะไรมาชนเรานะผมก็ต้องเหยียบ104 105เหมือนกันซึ่งจะต้องใส่กลางลำเลยพูดง่ายเอาใส่กลางลำเพราะมืดมากตรงนั้นน่ะหลังจากตรงนั้นมาปุ๊บเลยจากจุดเหตุเกิดเหตุมาประมาณสัก 3-4 กิโลปุ๊บมันจะมีป้อมยามผมก็ลงไปแจ้งความที่ป้อมยามว่าเออช่วยไปดูหน่อยสิว่าเมื่อกี้เห็นมีรถคว่ำอยู่กลางถนนนะ คร ับ ตรงนี้ผมก็แจ้งความเสร็จก็ไม่ได้ดำเนินเรื่องอะไรเราก็ตีรถกลับมาถึงที่วัดพอถึงที่วัดปุ๊บอีกถึงเช้าของวันนี้นะวันต่อมา ครับ เช้าวันต่อมาปุ๊บพรุ่งนี้ผมจะต้องเดินทางไปกระบี ่ แต่ได้พักคืนหนึ่งพรุ่งนี้จะต้องเดินทางไปกระบี่แต่ว่าวันนี้ผมจะต้องนอนทั้งหน่อยแล้วก็ช่วงบ่ายๆเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่นครสวรรค์เพื่อพระยุหคีรีเพื่อไปเอาของสิ่งหนึ่งเพื่อจะเดินทางไปกระบี่ไปร่วมงานพุทธาภิเษกผมก็นอนสักตื่นหนึ่งประมาณสักตื่นหนึ่งได้นี่ช่วงที่เรานอนเนี่ยก็มีอาจารย์ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยอาจารย์ศักดิ์นี่ก็เอ่ยกับอาจารย์ว่าอาจารย์ได้น้ำมันมาเมื่อคืนนี่โดนลองของนี่ขอลองหน่อยสิขอศักดิ์หน่อยสิอาจารย์ก็มองหน้าสักบ้างก็อนุญาตก็เลยขึ้นไปทำการศักดิ์กันผมศักดิ์กันสามคนน ะ เป็นน้ำมันนะก็ศักดิ์เสร็จพอศักดิ์เสร็จปุ๊บช่วงบ่ายแล้วก็ผมก็เดินทางขับรถไปที่พยุหคีรีไปยุหคีรีเพื่อไปเอาของจะเป็นพวกพระเป็นอะไรเนี่ยไปเข้าพิธีพุทธาภิเษกนะมีอาจารย์สายเดียวกันกันฝากกันเลยตีรถไปเอาก็คุยอาจารย์สักพักหนึ่งประมาณสักสี่โมงห้าโมงเย็นเนี่ยก็ออกจากยุหคีรีเพื่อจะกลับมาที่วัดมาเตรียมของช่วงที่เลี้ยวออกจากยุหคีรีแล้วเพื่อจะเข้าถนนเส้นเมนใหญ ่ อะอันนี้เปลี่ยนรถคันใหม่นะขนาดไว ้ พอกำลังเลี้ยวมันเป็นไฟแดงไงเราก็เลี้ยวขวาเพื่อจะกลับเข้ามาทางอ่างทองเนี่ยพอถนนใหญ่ปุ๊บมันมีเหมือนมีอะไรวิ่งชนอีกแล้วล่ะโยกทั้งคันเลยนะช่วงที่เราเลี้ยวโค้งพอดีจะชนแล้วตุ้มด้านซ้ายเนี่ยเหมือนจะพลิกด้านขวาเลยแหละทีนี้เราก็พอชนตุ้มปุ๊บผมจอดเลยทีนี ้ มันจะมีป้อมตำรวจมาตรงนั้นผมจอดเลยไปชนเสร็จจอดแล้วลงไปดูแล้วก็ชวนเพื่อนลงไปดูด้วยกันสามคนซึ่งเป็นอาจารย์สั่งเนี่ยลงไปดูรอบรถที่ว่ามีอะไรไหมไม่มีรอยอะไรสักอย่างครับ แต่ว่าคนในรถใน3คนเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่ามันมีอะไรปะทะแต่เราก็มองตากันแล้วนะว่าคงจะมีอะไรสักอย่าง เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ แต่ว่า คุณวัดพูดถึงอาจารย์ศักดิ์นี่คือพักพวกกันที่เป็นอาจารย์ศักดิ์ยันเป็นคารวาสถูกไหม ใช่ครับ โอเค เป็นคารวาสแต่วันที่มาพระยุหานี่อาจารย์ที่เป็นพระสงฆ์ไม่ได้มาด้วยท่านอยู่ที่วัดเราก็เลยพอเจอเหตุการณ์นี้พวกเราก็เลยกลับไปถึงวัดก็เล่าให้อาจารย์ฟังว่านู่นนี่นั่นนะอาจารย์บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดินทางไปกระบี่คืนนี้อาบน้ำมนต์กันซะหน่อยนั่นการทำพิธีอาบน้ำมนต์กันนี่ตื่นเช้ามาปุ๊บผมก็จะต้องปีรถจากอยุธยาเนี่ยไปกระบี่เพื่อจะเอาเป็นพวกใบสีพวกอะไรนี่เนี่ยไปให้ทางนู้นเพราะทางนู้นเขาจะมีการพิธีเชิญอะไรสักอย่างในถ้ำนี่แหละนะ ครับ กับทำพิธีเชิญซึ่งเราก็เป็นเจ้าภาพที่จะต้องเอาใบสีเครื่องบวงสรวงทั้งหมดเนี่ยไปให ้ครับ เป็นเจ้าภาพให้ว่างั้นเนี่ยผมก็ใส่รถออกจากรุ่งเช้าใหม่วันหนึ่งผมออกจากนี่ประมาณตั้งตีสี่ก็วิ่งไปถึงกระบี ่ ช่วงถึงกระบี่ทีนี้ก่อนจะเข้ากระบี่เนี่ยมันก็ถึงค่ำแล้วแหละแต่ว่างานเขาจะมีเช้าของวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งน ะ แต่เราเดินล่วงหน้าไปช่วงกลางคืนช่วงนั้นก่อนจะเข้ากระบี่เนี่ยตอนนี้ผมเปลี่ยนให้เพื่อนขับแหละบอกเพื่อนขับผมเป็นคนบอกทางให้เพื่อนขับนี่ช่วงที่เข้ากระบี่เนี่ยฝนตกตลอดทางเพรา ะ เข้ากระบี่ยันถึงอำเภอเขาพนมเนี่ยฝนตกตลอดทางตกหนักมากนะขาเข้าไปเนี่ยเราจะต้องทำเวลาเพราะว่าเครื่องบวงสรวงเครื่องบวงสรวงนี้เขาจะต้องจัดเรียงไม่เกิน5 ทุ่มของคืนนี ้ เขาจะต้องเช็คเลยว่ามันขาดเหลืออะไรนะไม่เกิน5 ทุ่มเนี่ยเพราะพรุ่งนี้เช้า6 โมงเช้าก็จะทำการบวงสรวงช่วงที่วิ่งไปก่อนจะถึงเขาพนมเนี่ยก่อนถึงบ้านอาจารย์อีกคนที่เขาพนมเนี่ยช่วงระยะทางผมเห็นมีวัวตัวใหญ่ๆเลยนะสีเผือกเลยแหละนอนขวางถนนอยู ่นอนขวางเลยเหรอ ขวางไม่เชิงขวางมันนอนไปเลนนึงอะเลนซ้ายเนี่ยเลนหนึ่งนะพอเลนซ้ายเลนหนึ่งผมก็เลยสะกิดเพื่อนบอกว่าให้เบี่ยงขวาหน่อยให้เบี่ยงขวานิดนึงว่าเงี้ยเบี่ยงไปนะอย่าชนให้เบี่ยงขวาไปแล้วก็ถ้าเลยไปแล้วอย่าหันไปมองแต่ให้มองกระจกหลังเอาว่าอย่างเงี้ยน ะ เพื่อนจะก็เบี่ยง คือก่อนพอเห็นอะอะไรก็ไม่รู้แหละรู้ว่าเป็นวัวแต่ว่าเลี้ยงไว้ก่อนว่างั้นเถอะ ใช่แล้วก็เลี้ยงไปแล้วก็บอกว่าเพื่อนคนนี้เขาจะแนวแบบวิทยาศาสตร์หน่อยเขาจะไม่ค่อยเชื่อแล้วบอกว่าเบี่ยงขวาหน่อยแล้วก็พอเบี่ยงเสร็จปุ๊บพอหลบเข้าซ้ายปุ๊บให้มองกระจกหลังแล้วกันเขาก็เบี่ยงเสร็จต้องมองพอหลบเข้าซ้ายปุ๊บเขามองกระจกหลังปรากฏว่าไม่มี วัว ไม่มีวัว แต่ว่าตอนขับไปเห็นกันทุกคน เห็นกันหมดทั้งคันรถเนี่ย4 คนเนี่ยเห็นหมดเลยแหละทีนี้พอไปถึงอำเภอเขาพนมปุ๊บมันจะมีช่วงนึงที่จะต้องเลี้ยวเข้าภูเขาซึ่งเป็นบ้านของอาจารย์ที่จะทำพิธีพวกนี้นะเป็นทางเขาภูเขาก็เข้าไปฝนตกตลอดทางพอเข้าไปถึงปุ๊บปกติก็เอาของอะไรลงเสร็จปุ๊บอาจารย์ที่นั่นก็บอกว่ามันมาดึกแล้วอย่าเพิ่งกลับเลยเช้าเราค่อยกลับนะเช้าเราค่อยกลับแล้วกันว่าไงตกลงแล้วก็นอนคืนเช้าเราทำอะไรเสร็จแล้วก็ตีรถกลับช่วงที่อาออกมาอาจารย์นอสตลอดเส้นทาง30-40 กิโลเนี่ยมันเป็นหลุมทั้งหมดเลยใช่ไหมค่อยๆโยกค่อยๆนั่นนะค่อยๆคานเอาอะแต่ขาไปเนี่ยไม่เป็นขาไปนี่เรียบกริบเลยนะแต่ทำความเร็วได้103-104เลยนะแต่ขาออกมานี่คานทีละ50-60รวมๆ30 กิโลอะซึ่งมันแปลกไงเราก็นั่งมองหน้ากันบอกแปลกนะพอก็ผ่านเหตุการณ์นั้นไปเราก็กลับมาถึงวัดปุ๊บก็เล่าให้อาจารย์ฟังอาจารย์ก็ยิ้มก็บอกก็คงประมาณนี้แหละแต่ว่าพวกเราอันเองเนี่ยก็จะรู้ว่าเมื่อครั้งใดที่มีการสักยันลายใหม่ๆเนี่ยมันจะต้องโดนของแบบนี้จะต้องโดนบ้าง ทำไมก็อยากจะถามอยู่พอดีคือลายใหม่ๆที่คุณวัดว่าถึงเนี่ยมาจากน้ำมันสาบเสือถูกไหมน้ำมันสาบที่เป็นน้ำมันสาบเสือฉะนั้นแล้วด้วยความเป็นสาบเสือก็จะเกี่ยวพันกับเหยื่อกับอะไรด้วยป่ะ ใช่ถูกต้องคือผมเนี่ยนะผมนี่เป็นคนชอบเลี้ยงหมาหมาเนี่ยหมาในวัดในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยปกติเนี่ยตอนที่ผมยังไม่สักนะ มันจะเข้ามาคอเคลียมานู่นนี่นั่นนะมาร้องหงิงหงิงคางเราหายมากินแต่นะแต่พอผมสักปุ๊บมันไม่เข้าใกล้ผมเลยใช่ไห ม เดินไปนี่มันเดินมันวิ่งหางมันร้องมันคางหนีหมดเลยอ่ะใช่ไห ม อยู่พักนึงอ่ะอยู่พักนึงอ่ะแต่ก็ไม่ใช่เป็นตลอดเลยอยู่พักใหม่ๆเลยเดี๋ยวต่ออีกนิดเนี่ยจะพอหลังจากกลับจากกระบี่เสร็จปุ๊บก็มาถึงวัดปุ๊บพอดีอีก2วันข้างหน้าเนี่ยที่วัดจะมีพิธีกวนสีพึ่งกวนสีพึ่งซึ่งสีพึ่งหม้อเนี้ยทางคนดังสิงคโปร์อ่ะเขาเป็นเจ้าภาพเขาเป็นเจ้าภาพไปทั้งหมดเลยแล้วขอวิธีการกวนแล้วขออนุญาตถ่ายวิดีโอด้วยก็จะทำการกวนสีพึ่งหม้อเนี้ยก็ทำพิธีกันเราทำกลางคืนกันอาจารย์ก็จะกวนที่อาจารย์ที่ผมเป็นพระสงฆ์องค์หนึ่งแล้วก็จะมีอาจารย์ที่เป็นอาจารย์ของพระสงฆ์องค์เนี่ยเป็นคารวาสก็ทำพิธีกวนมาสักห้าทุ่มกว่าเขาก็ถ่ายวิดีโออะไรไปปุ๊บเนี่ยแต่การกวนนี่ก็ใช้มือกวนนะฮะกวนในกระทะร้อนๆเนี่ยใช้มือกวนเนี่ยไม่ใช้พายนะใช้มือเนี่ยลงไปกวน โอ้โ หลงไปกวนกวนกวนเนี่ยนะก็เป็นที่ฮือฮาของพวกสิงคโปร์ทีนี้กลัวพอกลัวไม่ได้สักระยะหนึ่งปุ๊บเนี่ยอาจารย์คนที่เป็นคารวาสที่เป็นอาจารย์ของพระสงฆ์อีกองค์นึงนะไปกำลังกวนอยู่ผมก็ยืนอยู่ข้างหลังเชื่อไหมกวนได้สักพักพิธีใกล้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหมือนมีลมอะไรเนี่ยมากระแทกแกเซผมต้องผมยืนอยู่ข้างหลังพอดีก็เลยประคองแกไว้เซปรากฏว่ามันเป็นวัวธนูหล่นลงมาข้างหน้าแกตัวแล้วก็กำปั้นนี่แหละอันนี้คือคนเห็นกันทั้งงานนะก็ไม่ใช่ว่าเราเห็นนะคนที่มาดูในกลางพิธีนี่ทั้งงานแต่ว่าในพิธีกวนนะเราก็จะกั้นสายศีลเอาไว้คนที่อยู่รอบนอกคืออยู่ข้างนอกก็จะมีเฉพาะพวกลูกศิษย์นั้นบัลเล่เลยนะฮะตัวควายธนูตัวบัลเล่เลย โอ้ของใครอ่ะวัวทู ต ้องของใคร ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นของใคร มาได้ยังไง แต่เขาบอกว่าน่าจะเป็นของอิสลามนะเดี๋ยวมันจะมีเฉลยตอนหลังโดนมาอาจารย์ก็บอกว่ามันกระแทกข้างหน้าอกจุกแต่ไม่เป็นไรเขาก็เลยอาจารย์ก็มีมีดหมอมีอะไรเขาก็ทำพิธีตรงนั้นนะน ะ พอกวนไปสักระยะหนึ่งปุ๊บเสร็จพิธีทีนี้ด้วยความที่สีพึ่งหม้อเนี้ยลูกศิษย์ที่มาร่วมกวนด้วยเนี่ยก็ต่างคนต่างมีอาจารย์ของตัวเองพูดง่ายๆน ะ เขาก็จะมีของดีเขาก็ต้องการจะมาใส่ในสีพึ่งตัวเนี้ยใส่ในสีพึ่งหม้อเนี้ยคนนู้นก็ได้มาจากอาจารย์นู้นได้นี้ก็ได้มาจากอันนี้ก็เลยพูดง่ายก็เหมือนกับใส่โดยพละการนะ คร ับ ใส่ลงไปมากเกินพูดง่ายมวลสารมากเกินก็ทำให้สีพึ่งหม้อเนี้ยแรงจนไม่กล้าแจกใครไม่ได้เลยเคยมีเด็กคนนึงเอาไปใช้เนี่ยตัวดำๆเตี้ยๆน่ ะ พูดง่ายเหมือนไอ้เงาะเลยน่ ะ สีพึ่งรุ่นนี้ไปใช้อ่ะผู้หญิงเกือบครึ่งโรงงานน่ะเสร็จหมดเลยใช่ไหม ตายแล้ว จนอาจารย์บอกว่ามันแรงเกินจนปิดหม้อเนี่ยไม่แจกใครเลยเอาผ้าแดงหุ้มปิดเก็บไว้ในวิหารไม่ให้ใครเลยให้ไม่ได้เพราะว่ารักษากันไม่ได้เป็นสีพึ่งที่แรงปัจจุบันหม้อนี้ก็ยังอยู่ในวิหารเนี่ยซึ่งไม่ให้ใครเลยเหมือนกันนะอาจารย์ก็ไม่ให้ใครเลยแต่ตอนที่ควรเสร็จใหม่ๆเนี่ยอาจารย์ก็แจกนะแจกลูกศิษย์พวกเราเนี่ยผมได้มาผมยังต้องเอาไปคืนไว้บ้านไม่ได้ ไม่ได้เลยร้อนมากต้องไปคืนแต่ว่าพวกสิงคโปร์พวกนี้ขึ้นมากสรุปแล้วหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปสัก3เดือนก็มีอิสลามคนหนึ่งในตัวยุทธยานี่แหละเดินทางมาที่วัดเนี่ยแต่เขามันยังไม่เปิดเผยตัวนะว่าเป็นอิสลามนะเราก็มาเดินดูนู่นดูนี่มานั่งคุยกับอาจารย์ไอ้อาจารย์เขียนยานู่นนี่นั่นลดน้ำมนต์นู่นนั่นมันเป็นยังไงเหรออาจารย์เขาก็บอกอ่ะนะบอกพี่ยาทานนะมันอย่างนู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะนี่นั่นนะเขาบอกมันเป็นศาสตร์ของพุทธนู่นนี่นั่นนะสรุปแล้วคนนี้แหละเป็นคนปล่อยของมา ปล่อยวัวใช่ไหม ปล่อยควายเพื่อจะลองของแต่ปล่อยมาแล้วทำอะไรไม่ได้สรุปแล้วอิสลามคนนี้ก็คือลูกศิษย์อีกคนณปัจจุบันเนี่ย อ๋อ ย้ายศาสนาเลย ก็ไม่เชิงย้ายแต่ว่าเขาก็ศึกษาในเรื่องแบบนี ้ ไม่ย้ายเข้าไปอิสลามเหมือนเดิมจริงแต่ว่าเขาก็ไม่ทำอะไรแล้วแต่ว่าเขาศึกษาในด้านพวกที่มันเป็นสายขาวของเขามันดำอ่ะพวกงานนะก็ดำนะเป็นสายขาวก็เลยเป็นเรื่องแนวนี้นะครับว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่แปลก และที่กระแทกข้างรถอ่ะพี ่กระแทกข้างรถอาจารย์ผมว่าน่าจะเป็นพวกพวกหมาดำประมาณเนี้ย พวกหมาดำที่ปล่อยมา ที่อยู่ที่สุรินทร์นะผมเห็นกันทั้งคันรถแต่ว่าเป็นสีดำเลยนะ เป็นหมาดำตัวใหญ่นะ ใช่เท่าลูกวัวเลยใหญ่กว่าลูกวัวอีกบนรถเราปูนแบบว่ารถนี่โยกเลยนะ เพราะอะไรครับเพราะอะไรถึงประชดเขาปล่อยมา ผมคิดว่าเส้นนั้นเส้นที่อยู่ที่สุรินทร์เนี่ยมันขึ้นชื่อแล้วสำหรับโดยก่อนที่จะไปนี่ก็มีคนเตือนแล้วว่าเส้นนี้ถ้ากลางค่ำคืนอย่าผ่านเลยนะเพราะว่าเขาจะปล่อยของกันเยอะ เห็นมีคนเล่าเรื่องนี้หลายคนเหมือนกันพักพวก ใช่มันเป็นถิ่นของเขาอะ บางคนแบบวิ่งไล่เลยดีว่าในรถก็มีของอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ไล่กันไม่จนก็ไม่เป็นไร ใช่ก่อนที่ผมจอดจากวัดที่อำเภอมวยวดีที่ร้อยเอ็ดเจ้าวานทางเตือนว่าเส้นนี้ถ้าไม่ยังเป็นก็อย่าไปเลยมันดึกถนนมันดีก็จริงมันใกล้จริงๆแต่ว่าอย่าไปเลยแต่อาจารย์ก็อยากลองอะแล้วก็โดนลองจริงๆแต่ว่าดีว่าไม่เป็นไรกัน คุณวัดแล้วถามอย่างนี้ลายแล้วลายสักที่สักที่คุณวัดสักนี่เป็นลายอักขระหรือเป็นรูป สักเก้ายอด อ๋อ เก้ายอด เดี๋ยวนะ ผมสักเก้ายอดแล้วก็เพื่อนเขาสักนาลายพิษแผ่นดินมั้งคนหนึ่งก็อีกคนละหลายลายนะฮะก็เป็นน้ำมันนะก็สักตัวไปตัวล่างแต่ผมนี่เล่นเก้ายอดไว ้อ๋อถามอีกนิดนึง ครับ หลวงพ่อที่อยุธยาคือบอกไปดังถืออย่างน้อยก็ถือว่าเป็นการเผยแพร่เผื่อใครเดือดเนื้อร้อนใจ แต่น้ำมันตัวนี้ไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้ยังอยู่หรือเปล่า หมายถึงน้ำมันสาบเสือเหรอฮะ ใช่ครับไม่รู้ว่าลูกศิษย์คนไหนจะเล่นไปแล้วเพราะว่าช่วงนั้นท่านตอนที่ท่านมีของแบบนี้ท่านเป็นแค่รองเจ้าอาวาส ฮะ พอสิ้นเจ้าอาวาสพวกท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสพวกท่านไม่มีเวลาแบบนี้ก็กระจายให้ลูกศิษย์ไปบ้าง ไม่ใช่วัดไซใช่ไหมฮะ ไม่ใช่ครับไม่ใช ่วัดอะไรเอ่ย ใกล้ๆวัดไผ่ล้อมบางบานเพื่อแถวนั้นนะฮะครับแถวนั้นจะมีดังๆฮะ เยอะเลย หลวงพ่อซุนหลวงพ่อปานอะไรแบบนี้แหละฮะหลวงพ่อจงอย่างนั้นแวกนี้แหละ แล้วหลวงพ่อที่คุณวัดไปกราบที่นั่งรถไปด้วยน่ะพ่ออะไรอ่ะบอกเลยได้ครับไม่เป็นไร เป็นหลวงพ่อพิจารณ ์เดี๋ยวนะอย่าเพิ่งบอกชื่อวัดนะ ครับเป็นพระลูกวัดเงียบๆฮะเป็นพระลูกวัดธรรมดาปกติเนี่ยไม่มีตำแหน่งอะไรฮะแต่ก็เก่งในด้าน ก็เก่งสีพึ่งนี ่ท่านเก่งหลายอย่างฮะ ใช่ไหมฮะ สีพึ่งทั้งเสียงทั้ง สีพึ่งพิธีกรรม ทำพระอะไรอย่างเงี้ยพวกพระปิดตาพวกคุกรักอะไรประมาณเนี่ย วัดโพผักไห ่ถูกต้อง ครับ ผมเคยไปเจอท่านอยู่สองสามครั้ง แต่งานใช่เลยนั่นแหละแต่เมื่อก่อนนี้เมื่อ 4-5 ปีก่อนนี้จะดุเรื่องแบบนี้กันมากแต่ระยะนี้ก็จะซาๆกันแล้วเพราะว่าท่านเองภารกิจเยอะ ฮะ ตัวลูกศิษย์ลูกหาก็กระจายกันไปเป็นตั้งสำนักอะไรกันไปเยอะ พิธีกรรมตามสูตรของท่านนี่เปรี้ยมากนะ ใช่ ไหมฮะบายสีต้องขนาดนี้กว้างขนาดนี้สูงเท่านั้นโอ้โหท่านเปรี้ยมาก ใช่ต้องเปรี้ยมาก นะฮะ คือเดี๋ยวผมเกริ่นนิดนึงเมื่อก่อนท่านจะเล่นสายแบบนี้พวกน้ำมันสัตว์เดี๋ยวนี้ท่านก็จะเปลี่ยนแนวแหละ ฮะ เป็นแนวเป็นอัญเชิญเป็นเรื่องที่มันลึกไปกว่านี้อีกหน่อยนึง ฮะ ผมอาจจะลองเซิร์ชดูอาจารย์ลองเซิร์ชดูนะหลวงพ่อสมพรวัดปงมะเดื่อตอนนั้นเนี่ยก็จะไปแนวนี้แหละ ฮะฮะฮะโอเคขอบคุณมากครับคุณวัด ครับ ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ